Sziasztok, ez a Bodybuilder Rádió, és tudod-e, hogy minek a... Ugye Hurka itt van velem, tudod-e, hogy minek a főcímdalát hallottuk? Mielőtt köszönünk, nem. Még erről muszáj beszélni. Mi ez? Ez a csodálatos Wash című film, amelynek a főcímdalát a Jane's Addiction játsza, és az a címe, hogy True Nature. De a film főcímdala az tulajdonképpen jobb, mint a film maga, nem? Hát a legelső pár perce a filmnek a szánalmas, aztán lesz egy rész, amikor a motoros haverok találkoznak, egy ilyen nagyon vagány, a Mayer motoros beszopatja a Mayer autósokat, akik utolérik, és aztán egy helyen összeverekednek, és utána, amikor vége van a nagyon komoly verekedésnek, ahol természetesen főhősünk kis ujjal elintézi a autós vagányokat, és egyébként előtte még van egy ilyen jelenet is, hogy elporzanak egy tábla mellett, az így elkezd pörögni, és kimara írva, hogy Cars Sucks, autók szarok. Ez egy kiváló film lehet. Mindezt attól a producertől, aki a Halálos iramban sorozatnak is a producere. Mellesleg. Hát egyébként lehet, hogy nem szereti az autókat, és azért csinál bele tankot, meg ilyen elképesztő science fiction hülyeségeket. Hát az biztos, hogy nem szereti az autókat. Akik a Halálos iramban sorozat csinálják, azok nem szeretik az autókat, és nem értik az autókat, az biztos. Cégét viszont szeretik. Meg a baromságokat, hogy a felhőkarcolóban munkát a másik felhőkarcolóban. Michael Bay és a baráti köre. Nem, ez nem a Michael Bay. Nem, de hát az ő a verőről biztos ugyanaz a név. Sokkal lejjebb vagyunk Michael Bay-nél. Nem így eszembe egyébként a producer csókának a neve most. Igazából nem érdekes. De eszembe jutott. Neil H. Moritz. Ez a neve. Neil H. Moritz. Na mindegy, szóval amikor ez a szánalmas rész nem megy, és megvolt a verekedés, akkor van egy jó jelenet, amikor találkoznak a verők és beszélgetnek valamiről, és így a háttérben pörögnek a szélkerekek, a szélerőművek. És akkor ott, hogy beszélnek, mozog a kamera, az rohadt jól meg van csinálva, és utána kezdik a főcím, amikor motoroznak ilyen kanyarós úton, és akkor hold ezt a zenét, és ez az egész kompozíció így jól jön ki. Tehát eddig a pontig jó a zene. Tudod, vagy, hogy jó film. Filmben vannak még szélmalmok, amik nagyon esztétikusan vannak megcsinálva, és ami átadja a motoros hangulatot? Harley Davidson és Marlboro Man-ben. Abban is van. A legelején, amikor a Harley megy a úton. Ezek mindig a filmes intrók, azok egyébként nagyon fontos részei a filmeknek. Szerintem én szeretem ezeket kifejezetten, mert ezek adnak meg egy alaphangulatot. Igen. Hogy ezekre adni kell, ha jó filmet akarsz csinálni. Viszont innentől kezdve a Vas című film az átmegy olyan szinten groteszkül szánalmasba, hogy valami elképesztő. Hát ki kéne elneveznünk azokat a jeleneteket, lehet, hogy egyszer lesz időnk, hogy elmesüljük nektek, hogy milyen, lehet, hogy meg kell néznem még egyszer, ilyen ordinári fasságok vannak benne. Tehát az, hogy üldözik egymást a vonat tetején, és a két vonat kocsi között átugratnak, tőled, mint amikor a BMX biciklidet fölrántod az útvatkára, úgy rántják föl nyilván a 200 kilós motort is. Jó, de ez a 12 kilós BMX biciklinél még úgy elmegy. Persze, annál meg tudod csinálni, csak motorral persze. Meg nem tudod megcsinálni. Hát nem. Jól láthatóan a motorok egyébként, amikor, mert ugye sportmotorokkal kell porzani ott a poros vasúti sín mellett levő pusztában. Jól látható egyébként, hogy ezek valójában álcázott endúrók, tehát azt leveszed a filmben, amikor látod, egy kicsit értesz hozzá. De nyilván a sportmotorokkal nem lehet megcsinálni, de olyan is van, hogy a motorokkal szágúzoznak a talpákon a sínek között. Meg van? Igen, tudom. Mindenki látott az, már sínt, mindenki látott már talpfát. Hát az nem egyenes egyébként, tehát az ötöt belül... Mondjuk 30-al szerintem el lehet menni motorral. Úgysem nagyon. 30-al sem? Nem. De hogyha ott száguldozol, akkor kitöröd a nyakad. De ők ott száguldoznak, szóval ilyen és hasonló jeletek vannak. Elképesztő egyébként tényleg. Aztán a vége felé van egy nagyon komoly üldözés, amikor a Super Chooper töldözi a főszereplő egy Y2K nevű gázturbinás motorral, mivel erre úgy indul el, hogy a... kipufogóból jövő gáz az fölborítja a mögött állókat. Szóval brutál. Tényleg ilyen PlayStation 2 szintű CG-vel van megcsinálva, rohadtul szánalmas. Jó, de ez tizenvalahány éves film már. Nem az a baja, hogy ez, nem az a baj, hogy ez a régi film. Hát nem is az, de az CG-nek a szintje az, igen. Nem hiszem, hogy ezen bármi múlna, mert maga az egész kompozíció, a vágások, a tempója a filmnek, a kameramozgás az nem a CG miatt szar, hanem egyszerűen, mert amit egy ilyen autista elképzel a motoros üldözésre, körülbelül azt stereotíp módon sikerül megjeleníteni ebben a filmben. De minden esetre a Jane's Addiction egy olyan zenekar, amit én különösebben nem kedvelek, de ebben a filmben jók voltak, és ha majd egyszer lesz időm a Jane's Addiction életművet átlapozni, akkor minden bizonyal találhat még jó számot. De egyébként ők tipikusan az a zenekar, akiket a 90-es években utáltam. volt egy ilyen nagyon elmebeteg számuk, amikor bementek a közérben, nőnek öltözött férfiak, és a... volt a videóklip. Igen, a videóklip. A terhes nőnek a hasába lopkodták a szajrét, arra emlékszem, hogy valami ilyesmi videóklip volt, és nagyon rossz volt a szám. Egyébként akár meg is kereshetem nektek. Egy ilyen videóklip, az tulajdonképpen bármilyen zenét el tud rontani. Nem, nekem az a zene önmagában meglehetősen rossz volt. Hát, hogyha még az is, akkor meg tényleg, tehát ilyen tűzre való zenekarnak a benyomását kelthetik ilyenkor. De az a baj, hogy megszépíti az idő ezeket a zenekarokat, és olyan zenekarok, akiket nagyon-nagyon tudtunk utálni, azok a zenekarok sokkal jobbak a mai hillel, amiben persze segít a mai tömegmédia és a mai popkultúra is, hogy ezeket a zenéket sokkal jobbnak érdekeljük, mint mondjuk az Ellát. Na de egyébként meg is mutatom, melyik volt az a nagyon jó. James Addiction-től a Bean Coast Stealing című zseniális szám. Ja, egyébként majdnem elfelejtettünk egy nem túl, hát hogy is mondjam, talán nem annyira fontos témát, de kezdjük azzal, hogy még nem köszöntünk, úgyhogy mindenkit szeretettel üdvözlünk azzal, hogy Csubi, otthon vagyunk. Ez egy új köszönés. Így fogunk mostantól beköszönni, hogy Csubi, itthon vagyunk. És erre a válasz az, hogy... Szóval, aki nem tudja, hogy miről beszélünk, az szerintem nagyon szégyellje magát. Ha emlékeztek rá, a múltkori rádióban azzal köszöntünk el, illetve nem is azzal köszöntünk el, csak azzal próbálkoztunk, hogy megnézzük az új Star Wars trailert, amit nem sikerült, mert még nem jött ki akkor. Igen, hanem... ugye két órával később megjelent persze, de akkor még nem volt kint. Igen, tehát pont az a lényeg, hogy én azt akartam a hatás kedvéért mondani, hogy befejeztük a felvételt, 5 perc múlva már fent volt, de ha 5 perc múlva lett volna fent, akkor nyilván még visszajövünk és még beszélünk róla. Az a lényeg, hogy most azért sikerült nem alul, hanem felülmúlni az előző trélert, amin ugye mindenki ki volt akadva a balfasz fénykarddal, meg a guruló droiddal, és hát közben szenzációs fejlemények vannak. Közben volt egy Star Wars ünnep is, ami pont azon a napon volt, ugye, amikor mi a felvételt csináltuk. Hát nyilván annak az alkalmából, hogy direkt arra időzítették a trélert. És hát egy csomó olyan dolgot most kiszivárogtattak, amitől az ember egy kicsit beizgult, hogy finom legyek. Tehát a trailert mindenkinek kötelező megnézni, be kell írni Star Wars 7, Trailer 2, ezt próbált ki a YouTube-on. Ki jön? Ki fog jönni, és szerintem már megnézték, nem tudom, sok milliónal. Hát 10 millió körül. Hát több, sokkal több. Hát nem tudom, annál a videónál, amit én néztem legutóbb, ott 10 millió körül volt, lehet, hogy fenn én van. Én szerintem a hivatalos csatorna, az nem lepődnék meg, hogyha 80 milliónál tartana, de mindjárt kiderítjük, hiszen azért van itt a laptop az orrom előtt, ami egyébként olyan dolog, hogy a laptopról csak az jutott eszembe, tényleg most már át kéne állnom Macintosra, mert ez rohadtul nem állapot. Itt ezekkel a Windows szemét szarokkal össze a múltkor 3 órán át másoltam egy memóriakártyát, azt hittem, hogy faszt kapok, de legalább a végén az a külső meghajtó, amire másoltam, az legalább elromlott, és most 50 gigányi anyagom elveszett körülbelül. Hát erre mit mondjak? Vidám dolgok ezek. Szerencsére van egy srác, aki nem tudom, hogy hallgat-e minket, de az biztos, hogy olvasunk, mondjuk valószínűleg hallgat is minket, és ő nekem már régebben írt, hogy ha ilyen adatmentés problémám van, akkor segít, és hát most felvettem bele a kapcsolatot, és meg kell, hogy mondjam, hogy szerintem ez egy kisebb motorárába kerülne ezt visszaállítani, ha bemennék ki az utcáról valahova. Hogy hát mindegy, meglátjuk, hogy ezt majd újra kell forgatni, vagy nem, de marha ideges leszek, hogyha ha ilyen nyilvánvaló. A számok azt mutatják, hogy a Star Wars hivatalos az 47 millió. És akkor neked még van egy 10 milliósod. Hát meg van sok. Meg még apróságok vannak, tehát azt jelenti, hogy 47-57, hát alsó hangon 60 millió. Szerintem az nagyon minimum, de annál több ez. ami azért nem rossz annak, mert hogy nyilvánvalóan a YouTube az nagyon erősen kozmetikázza a kattintási számokat, de ebben az esetben én elhiszem, hogy ez nagyjából valós. Mert... Hát igazából mindegy, tehát a nagyságrendet érezzük, és igazából igen, ez a lényeg. Mindenki nagyon várja az epizód hetet, mert beizgattak minket minden dolgokat. Például a ronda unszimpatikus guruló droid, úgy néz ki, hogy nem CGI. Aztán beszartam, de úgy néz ki, hogy nem CGI. Jó, biztos, hogy lesz CGI, tehát... Biztos, hogy lesz, de azért, hogy megjelent az ünnepség színpadán a guruló droid valóságban, az egy kicsit úgy durva. Hát azon beszartam, ez nyilvánvaló. Igen, én is. És aztán utána néztem, akkor hogy is működik. Beszartunk, amikor megjelent Leia hercegnő. És biztosított minket, hogy semmiképpen nem fog vas bikiniben nyomulni most. Igen. Az ennek örültem, egy kicsit megkönnyebbültem. Igen, tehát nagyon rendes volt, mert egyébként ő Carrie Fisher az ott a stand-up-pal, meg ilyen dolgokkal is próbálkozott, úgyhogy nem rossz dumája van. Még mindenkinek jó dumája volt. Bár, hát itt veterán hollywoodi színészekről beszélünk, nyilvánvalóan tudnak szövegelni. Nem mindenki tud feltétlenül, de az biztos, hogy elfelejtettem megjegyezni viszont, hogy miről volt szó. Ez pedig külön ki lehetett volna akár elemezni is. Semmi értelmesről nem volt szó igazából. Csak szerintem volt egy csomó poén. Na mindegy, aztán azon kívül ugye a trailernek a vége az mindenkit egy kicsit így megdobogtatta a kis ifjú szívünket, mert megjelent Han Solo és Csubakka. Hát én úgy vigyorogtam ott a monitor előtt ülve, mint valami kretén. Hát én is, és szerintem sok millióan így vigyorogtunk. És az a legjobb az egészben, hogy tényleg Han Solo jelent meg, tehát nem arról van szó, hogy visszatért valamilyen formában Harrison Ford, hanem ő tényleg Han Solo-nak meg van csinálva, tehát egy teljesen megüregedett, hiteles Han Solo-t látunk, semmi, ez nincs elkúrva, ez a lényeg. Hogy tényleg azt éreztük, hogy basszus, ez tényleg az. Bár hozzáteszem, a szarházi fénykard ebben a trailerben is benne volt. Igen, de ha megfigyelted egy kicsit, nem annyira volt az a buta penge olyan nagy most. Hát, lehet, hogy ezt egy kicsit revidálják ezt a történetet. A lehet, de mindegy, a koncepció az maradni fog. Egyrészt, másrészt meg nem láttuk rendesen, mert most konkrétan egy mozgásban volt. De nem véletlenül. Nem egy érdekes dolog. Direkt úgy csinálják, hogy ne lássuk rendesen. És egyébként elég sok agyhalott szóval tette, hogy meg van öregedve Han Solo, ugye, mert eltelt azóta, hát hány év? 30. De a sztori szerint is 30 év, tehát nincs miről beszélni. És valóban így van, tehát nekem például az asszony, aki nem Star Wars rajongó, nem érti, és így elkezd magyaráznom, hogy 30 évet vártunk erre a filmre, és nem érti, hogy miért. De én is értem, hogy miért, ezt meg kellett volna csinálni már tök régen. Hát igen, ez igaz. És hát ugye csináltak másik három balfasz részt, de hát nincs miről beszélni, az szégyen, azt töröljük, azzal nem kell foglalkozni. Na, viszont ugye jó pár agyhalott szeret okoskodni, ezeket úgynevezett kommentelőnek hívják, pedig egyszerűen lehetne őket mondjuk verbális trógereknek is nevezni, csak az egy kicsit hosszabb lenne, és lehet, hogy nem tudnak leírni, mert ugye az írással is gondok vannak. Csubakka nincs is megöregedve? Azért ez hogy néz ki, hogy Han Solo ilyen öreg, Csubakka meg nem öregedett semmit? Most az a probléma itt. Ha esetleg hallgat minket egy-két ilyen nagyon okos szellemi fogyatékos, bár nem az ő kedvükért mondom, hanem inkább aki esetleg tájékozatlan, viszont nem kommentelt be hülyeségeket, de esetleg ezt tényleg nem érti, de arról van szó, hogy Csubakka már akkor is 200 éves volt. Tehát most 230 éves, és nem tudjuk, hogy a Wookiek pontosan meddig élnek, ennyire én sem vagyok benne a dologban, de hogy kurva sokáig, az biztos. Hát a kiterjesztett univerzumban volt erről szó, hogy azok 200-300 évet ilyesmit simán elélnek. Nem. Más kérdésről azt gyakorlatilag most kukázták. Szerintem többet, nem jelentős az öregedés a Csubakkán, pont ezért, mert lehet, hogy egy Wookiek az élettartama 600 év, most mondtam valamit. Ugye Yoda is 900 éves volt, hát ebben az univerzumban előfordulnak ilyen történetek. Nem egészen az emberi élettartam léptékében létezik minden lény a világegyetemben, és ha találnánk idegen fajokat egyszer, akkor valóban lehet, hogy ők sem ebben a léptékben léteznének. Lehet, hogy egyébként lehet, hogy az idegeneket már meg is találtuk, és itt vannak közöttünk, csak az ötödik dimenzióban vannak. A szeretet dimenzió. Igen. Honnan szeretnek minket? A fekete lyukból minket néznek? Tehát, hogyha így estéig alszol, akkor a könyvespolcod mögül szeretettel néznek az idegenek. Én rájöttem, hogy az Interstellar egy üzenet volt valójában, és ők... A szeretet üzenet. Így üzentek nekünk a mozin keresztül 3D-ben. Egyébként az Interstellarról még kell beszélni, mert volt ezzel kapcsolatban egy olvasói levél, illetve pontosabban az ezzel kapcsolatos tudományos tényekkel kapcsolatban, amit én egy kicsit most fel is olvasok. Szóval nem tudom, ki írt ezt a levelet, de pár dolgot idéznék. Stephen Hawking és az elődei által képviselt elméletek nem mind bizonyíthatatlanok. Ez például egy állítás, amit ő nekünk írt, és én nem mondtam azt, hogy mind bizonyíthatatlanok, csak én azt mondom, hogy ma úgy kezeljük ezeket a brit tudós szintű elméleteket is, mintha ez ilyen trendi dolog lenne. Olyan dolgokat kezelünk tényeknek, amik egyáltalán nem bizonyítottak, vagy egyáltalán nem is bizonyíthatóak, hanem olyan hipotézisek, amelyek olyan irányba mutatnak, hogy én azt látom, hogy trendi módon egy csomó agyhalott ezekre recskázik, ahelyett, hogy értelmes dolgokkal foglalkozna az életben. Tehát felkapja ezt a sok baromságot a média, és olyan szinten jön az áltudományos dömping szemét baromság, hogy nagyon nehéz gyakorlatilag különbséget tenni. Nyilván tudod, hogyha az Indexen olvasol valamit, akkor az brit tudósok szint, és nem kell vele foglalkozni, meg a többi szennymagazinban, de attól függetlenül is egy csomó külföldi sajtóorgánum is van, amit nem lehet komolyan venni, és egy csomó ilyen maszlak hülyeséggel tettek mindenkit, és hogy ebből mi a bizonyított, meg mi nem bizonyított, meg mi bizonyítható, meg mi komplett hülyeség, ezt nem tudjuk, viszont hajlamosak az emberek tényként kezelni ezeket a dolgokat, és nagyon nem kéne tényként kezelni. Pedig ez pont egy olyan téma, amivel lehetne foglalkozni, ami nem baj, ha érdekel egy embert, az, hogy tudomány, meg ilyesmi. Csak az a probléma, hogy a média az mindenhol hülyén kezeli ezt az egészet, szarságokat hoznak le, fogalmatlan idiótákkal íratnak erről cikkeket, ahelyett, hogy mondjuk elmennének valaki az, aki ért hozzá, és akkor tőle egy ilyen szakcikket vennének, vagy íratnának vele, vagy kérnének, vagy akár egy interjú formájában, vagy ilyesmi. Mert ez olyasmi, ami érdekes. Ezzel lehetne foglalkozni egy hobbi szinten. Az más kérdés, hogy szemét szinten van kezelve ez. Én nagyon gyakran inkább azt látom, hogy a szemét van olyan szinten kezelve, mintha azt komolyan kéne venni, és amit komolyan kéne venni, az nincsen. Tehát olyan elméletekkel foglalkozunk, hogy megint azt tudom mondani, hogy olyan elméletekkel foglalkozunk, meg olyan baromságokkal, meg olyan dimenzió elméleti agyhalott eszmefutatásokkal a 26 dimenzióról, hogy csak nézek, közben én azt említettem nektek az előbb, hogy a tököm tele van a rohadt Windows-zal, mert nem tudom megoldani, hogy lemásoljak egy rohadt CF kártyát normális idő alatt. Tehát ugye ezen a szinten tartunk, hogy az autóban nézzétek meg, milyen szivargyújtó töltő van, és milyen, hogy csatlakoztatott hozzá a GPS-t. Meg sorolhatnám, tehát ilyen végleges primitívség van a valós gyakorlati életben, miközben itt mindenhol teljes agyhalált olvasol, a görbe kijelzőjű okostelefontól kezdve, meg a debil appoktól kezdve, addig, hogy 23 dimenziós térről beszélünk, meg ilyen baromságokról. Azért hoztam fel az időt, mert ugyan elméletileg persze semmi nem létezhet idő nélkül, csak az a baj, hogy az időt is mi csak úgy fogjuk fel egyelőre, ahogy mi a mi érzékelésünkkel látjuk, és egyáltalán nem biztos, hogy az idő ebben a formában így létezik, és egyáltalán nem biztos, hogy az idő a negyedik dimenzió. Mert valóban egy tárgynak a helyét, ha a tárgy mozog, vagy ha nem mozog, de a tér mozog körülötte, akkor nyilván meghatározza részben az idő is, hiszen most itt van, az előbb meg nem volt itt, ez ilyen egyszerűen működik, ha az a tárgy mozog. De az, hogy most ezt dimenziónak kell tekinteni, vagy ezzel mi van, azt azért nem kéne ilyen nagyon rohadt tudományosan leírni egy olyan világban, meg nem kéne az emberek elé így tálalni egy olyan világban, ahol már probléma az, hogy három mondatot leírjunk normálisan. Szóval szerintem egy kicsit vissza kéne szállni a földre. Úgy mondom, én nem vagyok a tudományos dolgok ellenére, hogy gyerekkoromban ilyen nagy sci-fi rajongó voltam, nagy tudományrajongó, kis tudományfejű hülye gyerek voltam. Hát pont egyébként az ilyen embereknek lehetne tök jó cikkeket írni a médiában ezekről, de hiteles cikkeket normálisan nem pedig van. Nem pedig bullshitet, és azért ne felejtsük el, hogy a mai világban a megélhetési bullshit az pontosan az, aminek hangzik, tehát nyomják a baromságokat orba szájba, azért, mert pénzt keresnek vele. Ne felejtsük el, hogy nagyon sok esetben nem a világot felvilágosító szent jó szándékról van szó, hanem arról, hogy valami maszlak hülyeséget eladnak valami sajtóterméknek, és a sajtótermék ezt a maszlak hülyeséget továbbadja valami olyan szellemi fogyatékos gyakornok hülye által megírva, aki a felét nem értette, vagy egyáltalán érthető dolog, és még azt a valami maszlagot is elferdítva szarul fogják leírni, csak azért, mert ezen ők pénzt keresnek, mert valami tróger tartalmat gyártanak ezzel, és pénzt keresnek így módon, úgyhogy én nem vennék erre az egészre mérget olyan nagyon, és azon kívül mondok durvábbat, nem vagyok biztos benne, hogy Stephen Hawking nincs már begolyózva sok hülyeségébe. Nem értek ez az egészhez, de hát olyan dolgok mennek, meg szövegek jönnek, mennek, hogy azért az ember néha egy kicsit csodálkozik. Bár nem vagyok Stephen Hawking életművében elmélyedve, különösebben, de azért ne felejtsük el, hogy nemrégiben Stephen Hawking regisztrált a Facebookra, és azért ez valami színvonalat tud jelenteni szerintem. Térjünk vissza a Star Wars-ra, ami egyébként mindenki kérdezi, hogy mikor lesz, hát decemberben butákok. Decemberben lesz, de hát ez az egy lesz a jó abban, hogy vége lesz a nyárnak, mert decemberben jön a Star Wars, és hiába lesz rossz idő, meg hó, jön a Star Wars a moziba. És ha jó lesz, akkor én meg fogom nézni háromszor egymás után. Moziban? Ez nem olyan, mint egy film. De egy kicsit olyan, ez egy valóban egy mikrofon. Igen, igen. Vagy most az ilyen menő trendi fénykard, mert most ugye már voltak ilyen fénykard, ez egyébként egy mikrofon. Olyan fénykard kéne, ami lehet facebookozni. Ez egy nem tudom milyen gyártmányú mikrofon, ezt a Pali szerezte, és nem tudjuk milyen gyártmányú mikrofon, és a Pali esküzött, hogy kurva jó hangja van, annak kéne, hogy nem tudjuk milyen gyártmányú mikrofon, lehet, hogy gagyi csehszlovák mikrofon. És ha tényleg jó a hangja, akkor majdnem mindegy. És rohadt jó hangja van tényleg, pedig nem tudjuk, hogy milyen márka, tehát most nincs ráírva, hogy Sennheiser, vagy akármi menő trendi márka, hanem egyszerűen jó, ez a lényeg. Ezek a dolgok nagyon drágák, ráadásul olcsón is tudtam megvenni szerencsére, és tényleg nagyon jó hangja van. Például az én, ha jól emlékszem, 100.000 forintos AKG mikrofonom van, ilyen puska mikrofon, vagy van egy másik ausztrál márka, nem itt eszembe, na mindegy, az például egy kalap szar. Most jól visszatértünk a Star Wars-ra. Igen, de az is úgy néz ki, mint egy fénykor, csak az hosszabb. Na, mi tetszik neked a Star Wars-ban? Ezt kezdted el mondani. Igen, egyébként. Hát nem a Star Wars-ban így hanem a kollektíven, részben. Hanem ebben az új trailerben. Az új trailerben tetszett. Egyrészt az, hogy közben kiderült, hogy amit mi Tatooine-nak néztünk, az igazából nem Tatooine lesz. Nem tudtam. Ami egyrészt nem biztos, hogy releváns, mert ugyanúgy egy sivatagban fognak forgatni, de másrészt de azért legalább nem Tatooine. Tényleg hát nem Tatooine lesz? Hát akkor mi lesz? Elméletileg. Valami új bolygó, ami eddig még nem volt. Nem tudtam. Nem lehet, hogy ezen kívül lesz másik új bolygó? Nem. Szerintem az lesz a nem Tatooine. Az lesz a nem Tatooine? Nem lehet, hogy egy rész a Tatooine-on is lesz máshol is? Nem hiszem, hogy a Tatooine-on mennek. Erdő meg az ilyenek? Hát én bízom benne, hogy oda nem mennek. Egyrészt ez tetszett, hogyha tényleg így lesz, akkor nagyon fogok örülni. Jól elbújunk a Tatooine-on, mert ott még nem voltunk sose. Az senki nem ismeri a Tatooine-t, és akkor elbújunk oda. Igen, az, na jó, mindegy. Most abban nem akarok belemenni, hogy milyen jó a Darth Vader elől elbújni a Tatooine-ra, aki egyáltalán nem ott ült fel, meg egyáltalán nem ott van a családja. Igen. Tehát biztos nem hallott még róla ez a hülye Darth Vader. Egyrészt, másrészt meg, de ami hát, nagyon jó volt. Szegény. Az mindegy. Hát az elején látszik, hogy meghalt, meg van olvadva a sisakja. Jó, hát de másikat vett. Eldobta a régit. Nem, meg van halva. Betette a fazámba. Az tudja, hogy nem lesz, viszont újra almasztagosok lesznek, ami nem biztos, hogy jó ötlet. Tehát ugye mindig nem ezek a kötelező felújítások. Nekem a fegyver nem tetszett annyira, ami ilyen fehér. Nem szimpatikus, hogy ilyen fehér blasternek hívják a rohamosztagos fegyvert. High blaster. Hogy hívják? Magyarul volt annak valami neve. Puska. Nem, ilyen hülyeségek voltak egyébként előttek, hogy sugárvető. Ja, igen, én szeretem a sugárvető szót, aminek semmi értelme nincsen, csak valószínűleg ezzel találkoztam először. Például az ilyen lézerpisztoly, meg ilyen szavakat nem szeretem, de ennek volt valami másik neve, csak a blasternek van egy jó fordítása, csak nem teszem, hogy mi ez. Na mindegy. Nem tudom. Na igen, szóval és mit esik dolog. Volt az a nagyon szép háttér, hogy így valaki ott közlekedik a sivatagban, és akkor ott van egy ilyen lezuhant, mi az, csillagromboló. Igen, az mindenkinek tetszik. Az barom jó. Csillagrombolót figyel a homokba. Mindenkinek tetszik erre tényleg. Az volt a másik olyan portal, hogy szerintem. Hát nyilván mindenkinek tetszik. Rohadt jó. De én a legvégén mondtam azt tényleg, hogy itt aztán itt vigyologni kell. Na mindegy, hát egyelőre ennyit tudunk a Star Wars-ról, többet nem, de szerintem csepegtetni fogják az információkat folyamatosan. Na, biztos vagyok. Félek, úgyhogy lehet, hogy fogunk még erről beszélni. És abban is majdnem biztos vagyok, hogy ők így nem fogják annyira lelőni a sztorit, mint a Terminátornak. Én változatlanul azt gondolom, hogy a Terminátor túl sokat mutatott, túl korán. Nem tudhatjuk. De a Terminátor hamarabb jön viszont. Tehát azt is meg fogjuk nézni. Ugye azt említettem, hogy moziban nézve nem volt olyan gagyi az a cégé, mint a Cubon monitoron keresztül. De majd lesz Macintosom, és iMac lesz neki monitorja, ami lehetőleg színhelyes, akkor már nagyon jól fogom tudni, hogy ezek a dolgok hogyan néznek ki valóságban, de valószínűleg szarul. De hát mondom, a vászon, a vetített kép az mindig jó, mindig jobb. Én nagyon sokáig egyébként projektoron néztem filmeket, otthon nem is volt tévé. Csak projektoron volt. Hát ez a projektorom ment el most a levesbe a legutóbbi szemináriumon, úgyhogy most vehetek egy új projektort, mert én szeretek ilyen dolgokat venni kurvára. Főleg azért, mert olcsók. Nagyon. Hát olcsók, igen, de a szemináriumok... Nem fáj. Egyébként nem mozizni veszek projektort, hanem a szemináriumok miatt akarok projektort venni, úgyhogy most ebbe, legalább ebbe is most pénzt tudok belekölteni a szemináriumban, az a jó, hogy végre ismét találtam valamit, amire költetek pénzt. Itt ezen a ponton el is mesélhetném, hogy Magyarországon hogyan működik a rendszer bizonyos dolgokban. Nem tudom, ezt említettem-e már. Szerintem a zene után meséljük el. Jó, a zene után, amit elfelejtettem, mi lesz, de rögtön eszembe jut. Geritől. Ja, igen, a Geri küldött nekünk egy Accept számot, ami egy klasszikus metal tulajdonképpen, és most Geri emlékére, mert most vett egy motort, ezért most jutalmul lejátszuk neki a Dark Side of My Heart című számot az Accept-től. Amíg lement az Accept, addig én úgy osztom az igazság. Igen, egyébként most az a koncepció, hogy tényleg rövid rádiót csinálunk, most tényleg rövidet, mert a múltkor rövidet csináltunk, az nem sikerült, most tényleg rövidet csinálunk, és reméljük, hogy ez sikerül. Ezzel az a probléma, hogy mérjük az időt ugyan, de igazából nem arról beszélünk, amiről akarunk beszélni, hanem a témák így elragadják a figyelmünket, és kénytelenek vagyunk arról beszélni. Például a Star Wars az ilyen volt. Igen, de mondjuk azt nem írtam be, pedig kellett volna beszélni, tehát az alapvető fő téma kellett volna, hogy legyen, de hát ennyire homály vagyok, hogy elfelejtettem. Viszont ittam most azért, már húgyoztam, akkor ittam is PC-át, meg képzelem, a sötét oldal elragadott, kreatív is ittam most. Úristen, ez a sötét oldal. Meglutamint. ezeket én nyomogatom magamban, üdítő ital formájában, ugye ebből csinálom meg, de hogy ezt miért akartam elmondani, már elfelejtettem. Na mindegy, csak eszembe jut egyszer. Meg valami más is eszembe jutott, de azt is elfelejtettem. Valadig jól állunk. Na mindegy, térjünk rá egy olvasói levélre. Ja, tudom, a... Nem tudom, mégse. Mindegy, térjünk rá egy olvasói levélre, ami egy olyan témáról szól, amit már feszegettünk még hozzá. Emlékszel biztos, hogy beszéltünk arról, hogy a felsőoktatásban tulajdonképpen mindenki teljes mértékben az agyhalál szintjére süllyed, a diákok és a tanárok is, és olyan szinten vagyunk, hogy például a kötelező tananyagot is a Facebookon szokták eljuttatni, és aki nincs Facebookon, az ki van a közösségből teljesen tagadva. Meg, hozzáteszem, nem a tanárok küldik a Facebookon a tananyagot, hanem a diákok egymás között úgy osztják meg. De arról is van szó, hogy a tanárok is már ezt használják. Na most ezzel kapcsolatban azt hiszem kaptunk némi reális felvilágosítást, hogy ez mégis hogyan működik. Hozzá Tamástól, aki egy kilométer levelet írt, hogy próbálom nem felolvasni. Egyébként ő programtervező informatikus, MSC szakon végzett, az nem tudom mit jelent, PhD hallgató is volt, a PhD-t az PhD-nek mondják magyarul, hogy Adéna. Fogalmam sincsen. Szerintem úgy, ahogy jobban tetszik. Az apja is egy egyetemi docens, és azért érzi úgy, hogy most írnia kell ezzel kapcsolatban, és azt mondja, hogy egyszerűen nem igaz az, hogy hivatalos forrásban nem lehet beszerezni a magyar felsőoktatásban bármely egyetemi szakon a megfelelő digitális tananyagokon a kurzusokra, a rendszeres tanuláshoz, az áthelyi dolgozatokra, illetve a vizsgára felkészüléshez. Ez egy hatalmas tévedés. Tehát figyeljünk, mert ugye azt feszegettük, hogy nem létezik, hogy ennyire balfaszok a felsőoktatásban, hogy nincsen hivatalos platform arra, ahol megosztják a tananyagokat. Most itt a cáfolat, hogy de van. Általában van, annak viszont egy oka, hogy miért szokták mégis ilyen Google Drive-on, meg ilyen okosságokon intézni azt sokszor a tanárok. Itt pedig azért, mert nincsen annak kultúrája, meg nincsen így megmutatva nekik gyakorlatilag, nincsen a szájukba rágva intézmények szinten, hogy azt kell használni. De mi az, hogy nincsen a kultúrája? Hát bazd meg, ha BKV-ért ott kell megvenni az automatánál, akkor nem megyek el a P-hez megvenni. Oké, de ez nem egy ilyen kulturális dolog. Kérdés. De ez nem egy ilyen dolog, ez nem így működik. Mert hogy nem? Működik, hát egy hogy iskolába járok. Kéne arról tudni. De nem tudnak róla gyakorlatilag, mert nincsen nekik elmagyarázva, hogy ide fel tudod tölteni, ide beregisztrálsz, így nem lehetnek ennyire hülyék. De ne menjünk ebbe bele, mert egy verzió, amit te mondasz, és egy másik verzió, amit most olvasok. Az első előadásokon, gyakorlatokon elhangzik nem is egyszer, hogy hol van az épp aznapi aktuális, vagy akár egész fél éves anyag, mik a hivatalos kommunikációs platformok, és létezik is a megfelelő infrastruktúra a tananyag megosztására, a feladat megoldások beadására, zárójel, ETR, Bookspace, Biro, stb. Nem tudom ezek mik. Sőt, még léteznek megfelelő Cospace tanfolyamok hallgatóknak, oktatóknak és oktatásszervezőknek is. Az más kérdés persze, hogy melyik oktató mit preferál, mert például van, aki inkább levelőzésten tartja a kapcsolatot, mert alacsony a létszám, főleg a felsőbb évfolyamokon. A probléma abban keresendő, hogy a diákok egy részének sajnos derogál az olvasás és az utána járás, tehát hogy gyakorlatilag oda is figyeljen az órán leadandó anyagra. Mindig az a cél, hogy valamit egy, minél kisebb időbefektetéssel, kettő, minél kisebb utána járással elérjen, három, bármilyen is az adott anyag minősége. Ezt ugye nem is ismerjük a mondjuk a testépítés világában, hogy az a cél, hogy a lehető legtöbbet a lehető legkisebb munkával. Hát ez így működik az ember. Tehát ezt nem kell magyarázni, hogy a tanulásban vagy a testépítésben mindenhol. Testépítés és tanulás, olvasom tovább. Inkább használják azt a félkész, hibákkal teli tömörített verziót, amit XY ollózott össze, amiről kis túlzással egy egysejtű is megmondaná, ha járna órára, hogy az nem jó, mint a hivatalos verziót. És hogy miért? Mert oldalszámban akár csak pár oldalról is rövidebb. Hiába mondják el órán, hogy csak egyetemi e-mail címről fogadnak el hivatalos leveleket, például a házi feladat beküldése céljából, és a megadott formában, mappa szerkezet, file formátum, stb. Csak azért is olyan Gmail, Yahoo, Citromail, franc se tudja milyen címről küldik, ahonnan nem is beazonosítható egyértelműen az illető, mert ugye nyilván nick nevet használ felhasználó névként. Nem egyszer fordult elő, hogy az órán megoldott feladat helyes megoldása helyett azt írta le, amit a Facebookon olvasott másoktól, mert azt terjedt el a hallgatóság körében. Gyakorlatvezetőként hozzám is jöttek olyan problémával, hogy a Facebookon már pedig ő azt hallotta, hogy ez is ez a kurzus teljesítési feltétele. Én meg mondtam, hogy nem. Le is lett szögezve a fél év elején, hogy minden hivatalos digitális anyag és feltétel már a megadott címen van, és nem a közösségi oldalon. De hiába. Egyszerűen mindig van egy réteg, amelyik elvárja, hogy minden az ölébe hújjon egyetlen weboldalon, és ez pedig a Facebook, vagy épp az aktuális közösségi oldal, nyilván most a Facebook az aktuális közösségi oldal, tehát ez ugye, ez tényleg így van a felhasználóknál is, mert sokan azzal hivatkoznak, vagy arra hivatkoznak, hogy azért használják a Facebookot, mert akkor nem kell elmenni különböző oldalakra és azokat elolvasni, mert tök jó, mert kim van a Facebookon, és akkor rögtön látja, hogy mik az új cikkek. Na most én erre azt tudom mondani, hogy például mi, mint a Bodybuilder Web magazin, ilyen olvasokra nem vagyunk kíváncsiak, aki nem képes eljönni az oldalunk, hogy megnézze minket. Azzal mit érek? Jó, hogy nem már várja el a paraszt, hogy küldöm el e-mailbe neki az anyagot. Vagy viszem a házhoz limuzinnal, meg kurvákkal, akik legyezik közben, ami közben olvassa. Tehát basszus. Nyilván ezekkel szart se érünk. Hiszen teszem azt, egy normális weboldal, vagy egy normális sajtótermék a hirdetőiből él. Neki az marhára nem jó, ha Facebookra tolja az anyagát, és közben nem jönnek be az oldalra, a hirdetői nem látják, nem lesz kattintás, nem lesz pénz. Tehát nyilván ezt a dolgot nagyon el kéne hanyagolni, de hát az emberek ilyen hülyék. Pontosan erről a dologról szól az, amikor a Facebook az próbálja integrálni a külső weboldalakat, híroldalakat, újságokat, stb. Mert ő azt akarja, hogy a hirdetők hozzá menjenek, és pontosan ezért nem lesz jó hosszú távon azoknak, akik elmennek most a Facebookhoz, és engedik, hogy az ő oldalukat, meg az ő tartalmukat integrálja a Facebook. Nem tudom, hogy lesznek ilyen hülyék. Mert akkor a Facebookhoz tudod, mennek. Kik mennek el? A kicsik, akiknek nincsen munka. Tehát ki az, aki nem weboldalat csinál, hanem a Facebookon írkál az okosságait? Ki az, aki testépítő híroldalat csinál a Facebookon? A szarjankó, aki nem tud leprogramoztatni egy webmagazin magának. Pontosan. Le is hát szarja, az... mert ez egy ingyenes platform, ott könnyű pofázni, meg könnyű nyirogatni, ennyi eszünk van, ennyi tudunk. Nem kell bele munkát tenni, ilyen egyszerű. Ezért arcoskodik mindenki a Facebookon, mert ez egy ingyenes történet, és nem kellett semmit dolgozni azon. A mi rendszerünk is egy szarra bodybuilder, úgy, ahogy van. Nyüglődünk is vele rohadtul, de a lényege az, hogy megcsináljuk a munkát. És kész, és az egész azért valahogy kinéz, de mégis komolyan lehet venni. Nem pedig egy platformon pofázunk Szarjóskával, meg a Pistikével, meg a Ribancokkal, meg a többi agyhalottal, akiknek ugye megvan az értelmi színvonalat, mert nem is értem, hogy emberek hogyan tudják komolyan venni az információkat ezekről az oldalokról, bár sokan azt mondják nekem mostanában, hogy kezdik szerintük az értelmesen emberek legalábbis felfogni, hogy tényleg nem vehető komolyan az információ halmaz, ami ott van. Nem, mert ugye mindenki azt rak ki, amit akar, magáról, másról, bármiről. Bárki csinálhat egy kamu felhasználó, biztos vagyok benne, hogy van 620 Skygreen a Facebookon. Más kérdés az, hogy a Facebook direkt erre kitalált valami hitelesítő okosságot, és akkor fizet valami pénzt. Jó, de alapvetően... Hitelesítesz, de mindegy. Alapvetően lehetne. Lehetne. 620 Skygreen. Sőt, hát ugye meg pontosan lehet, volt is, van is talán még, de a lényeg az, hogy lehet csinálni ilyet, és nem nagyon véd meg ettől semmi. Amíg mondjuk egy hivatalos webmagazin, mint például mi, az nem fogja lehozni kis Pistától, én vagyok Kai Green, és én most ide megyek, és buzulni fogok, és ezt nem fogjuk lehozni hírben. Hát minden esetre köszönjük Tamásnak az információt, ez valamennyire árnyalja a képet, ez mégsem mindenki hülye a felsőoktatásban, és mégsem minden tanár hülye, hanem igenis megvannak a hivatalos csatornák, csak a fogyatékosok nem használják. És ez azért jó, mert ha fogyatékosok nem használják, akkor remélhetőleg megbukhatnak a vizsgán, ha majd el lehet gondolkozni. Tehát az olyan tőled, mint hogyha van a KRESZ, és én azt nem tanulnám meg a KRESZ könyvből, hanem úgy akarnék autót vezetni, meg levizsgázni, hogy amit Jóska meg a Pista mond, azt gondolom, hogy az... Aztán esetleg a hülyeséget mondanak, mert nem baj. Ez ilyen egyszerű. Nem baj, legfeljebb meghalok, tehát ennél nagyobb baj lehet. Azzal sosincs baj, ha egy hülye meghal, azzal van baj, ha más valaki hal meg egy hülye miatt. Mint például itt Magyarországon, ahol most szurkáltak anyag egy 21 éves lány a trafikban. És ebben az a durva ebben a témában, hogy én nem tudom, hogy kik voltak pontosan, de állítólag van a dohány értékesítő szövetségnek a valakije, lehet, hogy teljesen égbegapott hülyeséget mondok, de valaki ezzel kapcsolatban releváns személy már a legelején azt mondta, és én szerintem ezt hallottam is, meg sok ember beszélt erről, hogy ebből gond lesz. Hogy csinálunk egy olyan helyet, mi le van sötétítve, és nem látnak be, ebből gond lesz. És tényleg megvárták, amíg megölnek valakit. Rengeteg trafiklablás volt, tehát már az első héten volt trafiklablás, hiszen nem lehet belátni. És a legjobb az egészben, hogy valamelyik tróger, nem mondom a nevét, a magyar kormányból meg azt nyilatkozza, hogy hát ez nem is volt kötelező. Félreértették a szabályzást. Az volt a lényeg csak, hogy ne lehessen látni kívülről, hogy dohánytermék van a boltban. Mert a dohánytermék látványa az reklám. Tehát én szinte el tudom képzelni, hogy én amúgy behányok a dohányzástól, már a gondolattól is, tehát nyilván eszembe nem jut a dohányozni, de meglátok pár cigis dobozt, mert a nagybetűkkel rá van írva, hogy halálos, meg dohányzás káros az egészségre, meg meghalsz, meg ilyenek, tudod, nagy fekete, betűkkel rá van írva, tüdőrákot okoz, de lehet, hogyha meglátom a cigis dobozt, akkor így hirtelen eszembe jut, hogy azonnal rá kell gyújtanom, és megyek be dohányozni. A gyerekek szerintem ettől fognak dohányozni, mert látják a cigis dobozt. Nyilvánvalóan. Hát nem feltétlenül ezzel beteszik a köztudatba jobban, hogy látod a cigis dobozt. Mert azt mondják, hogy meg, de miért a dohányzó idiótákat nem látod minden nap? De most már sokkal kevesebben vannak, mint mondjuk 15 éve volt. A dohányzó idióták? Igen. Ha-ha-ha-ha-ha! Kevesebben dohányoznak. Az nem? Meg nem. Honnan vettél ezt a baromságot? Én azt látom. Nem, ez nem így van. De van tiltva a dohányzás az éttermekben, meg egy csomó helyen, ezért nem látsz annyi dohányos, de kurva sokan dohányoznak, mint az állat annyian. Bemész tudom, egy iskola elé, fiatalok nagy része dohányozik. Nem, nem mondanám. Talán kevesebben dohányoznak a 80-as évekhez képest, mert valamennyire megint az embereknek az esze. Már nem látsz ilyeneket, hogy tévében dohányoznak a Bitori Tamás műsorában, például Kern András, ilyen dologra konkrétan emlékszem, de baromi sokan dohányoznak, és ezen semmit nem javítasz, hogy nem látod. A, nem, ez tényleg hát sokan ki van írva, hogy dohány, tehát nem az van, nem, tudod, hogy mit lehet ott kapni. Hát nem vagy fogyatékos, hát ha azt akarod venni, hát érted, most én, aki nem akarok dohányozni, rohanok megvenni, mert meglátom a cigis dobozt. Vagy aki dohányzik, az most nem megy be, mert nem látja a cigis dobozt, akkor nem gyújtok rá mégse. Hát ez kurva nem így működik. Hát a dohányzó az állat, aki a mínusz 16 fokba kiáll az erkére szívni ezt a büdös szart a pofájába, és ott fagyoskodik. De elszívja csak azért is. De ez nem mindegy. Szóval ez egy teljesen elmebeteg, idióta elképzelés volt. Tehát olyan szinten buta emberekről beszélünk, akik ezt kitalálták. Hát hogy lehet nemzeti dohány volt a neve ennek a rendszernek? Már erről már beszéltünk szerintem. Nem hiszem. Hát én szerintem már ezt veszegettem. Mi az, hogy nemzeti dohány volt? Mi köze ennek a nemzethez? Értem, mit akartak. Értem én, mit akartak. Hivatalos dohány volt, érted? Hivatalos, regisztrált dohány volt. Bármi. Ezt akarták. Csak ennyire buta, hogy nem tudja megfogalmazni. Azt akarták, hogy nem az, ez a nemzeti az egy jelszó, és ide. Ezt kell használni. Arra, hogy nemzeti. Mindenbe ezt teszik most a Fidesz, tehát nem most. De ez egy baromság. Ez egy baromság. Oké. Okay. Nem. Tehát amiről te beszélsz, az egy dolog, de egy dohányból nem lehet nemzeti, meg semmi közed nemzethez. Ráadásul káros, egészségkárosító. Tehát nemzeti egészségkárosító intézmény, vagy mi ez? Nem, ez nem ez akart lenni, ez nem nemzeti akart lenni, ez nem pántlikával átkötött nemzeti lófasz volt, amire vergődünk, hogy van nemzeti dohányboltunk, hanem ez a regisztrált dohánybolt akart lenni, hivatalos. Tehát nem kalóz, nem csempész cigaretta, hanem hivatalosan itt tud cigarettát menni. Ezt akarták jelezni. Regisztrált dohánybolt. Ennyi a történet, vagy bármi. De ezek ennyire hülyék van. Ez a félelmetes, hogy nemzeti dohánybolt lett belőle. Mert ennyire buta itt valaki. Nem tudja a magyar nyelvet, nem tudja használni, érted? A nagy magyar agyhalott idióta gyökér, aki kvázi kulturális behatással is akar lenni az emberekre, a viselkedés és a szokás kultúrájukat akarja megváltoztatni, azt akarja, hogy ne oda járjanak a közérbe megvenni a bagójukat, hanem külön máshova, egy másik helyre. Most a mutyiról itt még nem is beszélek, az ennyire hülye, hogy nem tudja a magyar nyelvet használni normálisan. Mit kezdtél mondani? Szóval azt akartam mondani, hogy ez nem csak ilyen egyszerű, hanem most, hogy ugye volt ez a gyilkosság, és ugye azzal akarnak érvelni, hogy be lehessen látni a boltokba, hogy le lehessen venni a fóliát, meg úgy lehessen elrendezni a polcokat, meg mit tudom én, meg volt erről szó, hogy nem csak fóliával lehet megoldani, hanem máshogy is. Azzal érvelnek, hogy... A grafik fóliázó cég, azt gondolom, senkinek se volt ismerős egyébként. Biztos, hogy nem. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy most azzal érvelnek, hogy ha be lehet látni a boltba, és lehet látni a kívülről a dohány terméket, akkor onnantól ezzel az erővel akár bárkinek engedhetnék, hogy árulják a cigit, és akkor innentől fogva a dohányboltok, azok elveszítik az exkluzivitásukat. De ez baromság. És csökkenni a forgalmuk. Teljes baromság. Nem ez volt a lényeg, hogy lehet-e látni, vagy de nem lehet most gyakorlatilag látni. Azzal érvelnek, hogy a dohánytermékeknek a nemzeti dohányboltokba való félrerakása, annak pontosan az volt a célja, hogy a szupermarketekben, minden más boltban ne találkozzon vele az ember, ahova amúgy is bejár, hanem az legyen a lényeg, hogy csak akkor, hogyha te konkrétan cigit akarsz venni, akkor menj be a nemzeti dohányboltba és vedd meg a cigidet. De persze, de így is el kell menned a nemzeti dohányboltba megvenni a cigidet. Tehát így is el kell menned. Tehát, hát most kell elmenned. De ugye, az a ugye ennek az egésznek az lett volna a lényeg. Érted, tehát attól, hogy ezt látod, vagy nem látod, tök mindegy, mert így is el kell. Tehát tudod, hogy nemzeti dohányboltba mész, bazd meg? Hát ki van írva, hogy kibaszott dohánybolt? Persze. Mit gondolsz, hogy mi van benne? Műfasz, vagy virsli? Persze, de politikai ezzel indokolták, hogy ne is lássad, ne is találkozzál vele. De ez baromság. Hát rá van írva, hogy dohánybolt. Nem szellemi fogyatékosok az emberek. Találkozol vele, rá van írva, hogy dohánybolt. Minden kurva sarkon van egy dohánybolt. Ez, de semmi logika nincsen. Ennyire nem lett hülye az meg senki, hogy ezt kitalálja. Hát figyelj, ezzel érvelnek most. Hát ezzel érvelnek, de tudjuk, hogy kik élvelnek, és ezek milyen emberek, és milyen gerincük van. Takony. Igen, a Puzsér mondta talán. Mondjuk nem, igen. Mondjuk nem ezekre mondta, hanem a hombárfejű faszparasztra, de igazából mindegy. Tehát ez kurva nonsens, ez az egész. Agyrém. És az a rohadt idegesítő, hogy ezek az emberek irányítanak egy országot ilyen szintű sötétséggel. Azért ez kurva nagy baj. Nem csoda, hogy nálunk semmi nem működik. De szerintem lapozzunk. Semmi nem működik, az tény. Ja igen, tudom, mit akartam elkezdeni elmesélni. Mondjuk lehet, hogy inkább audioblog téma lenne ez is, de szerintem elég közérdekű. Át akartam iratni az egyik motoromat, ami darabokban van, ez egy veterán motor, a nevemre, mert jó pár hónapja nem csináltam meg. És ezt azért nem tudtam átiratni, ezt tudni kell, mert ez a motor üzemképtelen. És Magyarországon megszűnt a mobil eletvizsgálat. Tehát volt olyan eletvizsgálat, hogy kijöttek egy autóval, körbefotózták, és kész. És akkor megkaptad a papírt a kis pénzedért, mert ugye tudni kerül, hogy mondjuk ezek ilyen, azt mondom, hogy mondjuk kiszállással együtt egy 20-asba kerül, azt hiszem 17.500-ba kerül egy motornak, meg egy autónak az eletvizsgálja. Tehát nem semmi, hanem azért ez pénzbe kerül. És a mobil eletvizsgálatot megszüntették. Az, hogy ezekre az emberek infrastruktúrát építettek maguknak, vettek ezért autót, abba felszerelés, stb., és ezen buktak most millió forintokat, az nem számít, hanem ezt évekkel ezelőtt így azt mondták, hogy megszüntetik. Tehát Magyarországon ez így működik. Megszüntetjük a munkanélküliséget, kibasszuk azokat, akik megbetegtetést tettek, és akkor innentől fogva nem lesz rá igény. Tök jó. Tehát előtte kitalálták, hogy lehet mobil eletvizsgálatot csinálni, utána meg kitalálták, hogy mégse lehet, és akkor beszoktam. Na mindegy, tehát én ezért nem tudtam megcsinálni, mert nincs mobil eletvizsgálat. De találtam valakit, aki ilyen kvázi mobil eletvizsgálat módon megoldja a kérdést, tehát gyakorlatilag úgy, hogy kijön a helyszínen, lefotózza, és utána megcsinálja az irodájában a papírokat hozzá. Ez így egy hosszabb procedúra volt, de nekem legalább nem kellett itt trélerezni, meg terrautózni, meg minden. Aztán elmentem átírni, és mondták, hogy gáz lesz, nem tudják átírni, mert nincs a motoron műszaki. Mert lejárt 2 éve. Hát mondom, persze, ez egy veterán motor, most akarom teljesen szétszedni és felújítani, csak addig át akartam iratni, de nem lehet. Előbb le kell műszakítatni. Tehát most meg kell csinálnom a motort műszakira, de azt szedhetem szét megint. Ez Magyarország. Hogy mi a fasz köze van a műszaki vizsgának, és mindezért még le is húzkodnak egy csomó pénzre. Pont ez a lényeg. Tehát ahhoz, hogy én fizethessek a faszopó államnak, ahhoz még előbb le kell műszaki vizsgáztatnom a motort, amit semmire nem fogok használni, mert lehet, hogy 1 év múlva lesz kész. Tehát kibaszott szállalom. De ez egy ilyen ország. Na viszont az informatikával kapcsolatban van egy nagyon jó történetünk. Van neked, hogy miről beszélek? Nem tudom, hogy mire gondolsz. Dirk Hammett. Ki az Isten? Nem emlékszem. Baszki, a Metallica gitárosa. Ja, oké. Okay. Dirk Hammett egy észlény egyébként. Nem gondoltuk volna, de szép lassan az internet és a közösségi oldalak áldásos hatására mindenkiről kiderül, hogy kibaszott hülye. Vagy megtudjuk legalábbis róla. Mert legalább eddig meg volt az a nyugalom, hogy nem tudtuk. Most arról van szó, hogy az idióta közel 250 darab évek alatt felvett zenei összetét veszítette el, mert a telefonján tárolta és elvesztette a telefon. Hát a Metallica gitárosa, az ki a zenei dolgait a szaros telefonján tárolta. Ezt elhiszem? Én elhiszem, én csak azt nem értem, hogy az Istenben nem csinált legalább egy biztonsági mentést, vagy valamit. De főleg évek alatt. Van felhő, van merevlemez, van, oké, ezek a dolgok mind azért netesen biztonságosak, de telefonba tárolni ilyet, ennyire nem lehet hülye senki. A telefonról azt tudni kell, hogy a telefon az elbaszódik, a telefon az elveszik, a telefon az tönkre megy, a telefon az kikába. Hát itt írja, hogy az ifeket és egyéb ötleteket, amik beugranak, az iPhone-omra szoktam felvenni, mert az mindig kéznél van, ez a megoldás, de ezt lementeni... Azt még értem is, hogy az van a zsebében, de hogy utána azt el kéne menteni valamire, az egész biztos. De én azt nem értem, hogy egy professzionális zenész hogy baszkódhat egy szaros iPhone-nal. Miért nincs arra igénye, hogy mert oké, az mindig nálad van, eszedbe jut az ötlet, jó, valahogy beprüntjögöd, nem tudom hogyan. de ennyi, tehát ugyanúgy, mint bármelyik prostó paraszt, iPhone kész, profi zenész, tényleg ez kell, ilyen szinten kell, hogy csinálja a dolgokat. De azért lehet, hogy nekünk is el kéne kezdeni a BBTV-t okostelefonnal forgatni. Ajaj. Minek? Milyen iMac-et akarok venni? Hülye vagy? Minek? Nem kell itt egy foglalkozni. IPhone. Összebaszunk valami szart iPhone-nal, fölrakjuk a YouTube-ra, jó az, nem? Hát így kell csinálni. Beszállt nem lesz hallott. Rá 10 000 kattintás. És akkor azt mondja, hogy még most is keresi. Ezzel tudálok. Egyébként szerintem még az iPhone-hoz is van valami felelő szolgáltatás. Biztos, hogy van, meg hát az iPhone-ra is fel lehet rakni bármit. Tehát bármilyen felhő, Dropbox, Google Drive, mit tudom én, mi van még, OneDrive, ami tetszik, fel tudod rá rakni, működik, de nem. Nekem Gmail Drive-on van, Google Drive, igen. Tudom, mit szólsz, ha angol plakátkampány hiszihez Londonban, a londoni Metrohon? Én nem igazán értem. Ugye itt arról volt szó, hogyha jól emlékszem, hogy odaraktak egy jó nőt, és akkor odaírták, hogy ez most a strandtest. Te is ilyen jó vagy-e? Nem, hát itt a reklám szöveg az, hogy are you beach buddy ready? Nem is értem egyébként, ez rendben van angolul? Are you beach buddy ready? Nem igazán, de egy marketing szövegnek... Marketing szövegnek nem kell nyelvileg, meg logikailag helyesnek lenni? Logika van benne. Mi? Hát tudom, hogy strandkész vagy, ez valami ilyesmi, strandkész szó, az nem létezik ja, magyarul, de ezt lehet mondani. Jó, hogy igen, igen, tehát beach buddy kész vagy-e, igen, tehát így valami. Tehát, de, érted, na. Szóval, és ide raktak egy csajt, akitől azért nem kell beszarni, de ebből ilyen feminista hiszti lett, és gyakorlatilag mindenféle, az, hogy kommentek vannak, meg ilyenek, az nyilván nem hoz különösebben ebben a dologban, mert az mindig van, de még valami fotót is láttam, hogy ilyen postestű nők odaálltak, és akkor ezzel tiltakoztak a plakát előtt, hogy tőtestük az nem ilyen, és szerintük ez gyakorlatilag egy szemétség, mert ezzel egy ilyen hamis, elérhetetlen női ideált állítanak az átlag emberek elé. Egyébként ez egy protein reklám. Hát amivel én igazából nem látok semmi kivetni valót, hogyha nem a ez... nők tiltakoznak, akkor tiltakoznak. Úgy lehetett volna ezt kérdezni, hogy oda tesznek egy ilyen kis buzik fiúkát, és akkor mindenki egyenlő... Valószínűleg a férfiak nem tiltakoznának egyáltalán, hanem leszarnák, de itt ez megint azt mutatja, hogy van itt azért az embereknek, amit szoktam emlegetni, hogy tudod, az oprendszerrel komoly gondok vannak, tehát a hardware az mindenkinek ugyanaz, az embereknek a lelki nyomora, az nagyon érdekes cselekedetekre tudja őket megmozdítani, és hát nem okos dolgokat csinálnak. Milyen szintű nyomorult az, aki ezen befrusztrálódik egy ilyen hirdetésen? Azért, mert ő rosszabbul néz ki, tehát én nem értem, hogy ezzel mit, tehát mit egy szarnőt kellett volna oda rakni? Ugye? Lehet egyébként egy dagadt nőt kellett volna oda rakni, és akkor nem lenne tiltakozás. Sőt, lehet, akkor jó nők tiltakoznának. De, tehát nem egy, ez olyan, mintha az autógyártó a lehető legszarabb autóval reklámozná az autóit, meg a mondjuk a fapados csöves verzióval, vagy egyszerűen mondjuk a Renault, hogyha a Forma 1-ben van versenyautója, akkor nem használná fel a Forma 1-es versenyautóját egy kampányban, hanem azt mondaná, hogy inkább reklámozok egy Trabanttal, mert az átlag ember az ilyen. Tehát agyrém. Tehát miközben egy csomó dologban az embereknek olyan vágyai vannak, hogy luxus irányban, hogy elképesztő, akközben ilyen dolgoktól meg be tudnak válódni. Tehát igazából akik kimentek tiltakozni, azok az emberek szerintem azokat egyszerűen halomra kellett volna lőni. Tehát alkalmatlanak arra, hogy emberként éljenek. Az ilyen gyökér, aki ennyire nem tudja kontrollálni az érzelmeit, meg az irigységét, jó, hát nyilván most erős szavakat használok, viccből, de az ilyen embereket, azokat nem nagyon kéne komolyan venni. És ami a legszomorúbb, hogy ebből világra szóló hír lett igazából. Hozzáteszem, hogy nem annyira rossz a marketing lehet. Hát gyakorlatilag csak azt érik el, hogy most mindenki erről a cégről fog beszélni. Igen. Mert tiltakoznak, hogy vegyék le a reklámot. Egyébként a csaj, tehát az megint olyan, hogy azért nem szarunk be. Ilyen vékony semmilyen picsa, semmi extra nincsen benne. De mondják, hogy hát agyon van photoshopolva, hát nyilván agyon van photoshopolva, de hát akkor is egy semmi. Tehát nem értem, hogy az embereknek az ideája mi kell, hogy legyen. Hát ha már valamit csinálok, még akkor is, ha irreális a dolog, de nem azt mondom, hogy azt a szemét tartom a példaképnek, aki, tehát a testépítő, mondjuk, aki sportol, tudja, hogy soha nem lesz benne Arnold Schwarzenegger, de nem mégis azt tartja maga előtt hajtóerőként ideálnak? Nem ez a logikus? De ez nekem így logikusan hangzik. Tehát mivel kéne reklámozni egy ilyen cégnek? Egy Bözsi, akkor nem sértődne meg, hogyha Bözsi lenne lefotózva, és ővel reklámozná a protein cég, és akkor előegyedett lenne, hogy igaz, hogy szar, de én vagyok a képen. Akkor ez jó, az nem frusztrál, hogy szar van a képen? Vagy hogy van ez? Nem tudom. Hát mindegy, itt ismét arra jutunk, hogy kibaszott hülyék az emberek, úgyhogy felesleges is erről témáról beszélni. Igen. Tovább. Igen. Most közben egyébként az jutott eszemben, hogy a nők azok alapvetően egyébként, amikor nagyon szépek akarnak lenni, ők egymásnak akarnak szépek lenni, nem a férfiaknak. Tehát az, hogy ők a férfiaknak tetszenek, az a mérőszám annak, hogy ők mennyire jók, de nem az a célja. Hát a nők azok... Nagyon sokszor legalább. Ezzel a kijelentésemmel most nagyon népszerű leszek, de a nők azok általában degeneráltak, ott kezdődik, és az, hogy kinek akarnak szépek lenni, meg miért, ez egy nagyon érdekes kérdés. Biztos láttál te is már olyan kifent agyonsminkelt csajt, aki úgy ment az utcán, mintha az egész világra haragudna, mert ő megcsinálta magát kurvára kimarítjen, mert nehogy ránézzél, mert akkor ő megsértődik. Mert nyilván nem a tömegeknek teszi magát, hanem lehet, hogy valakinek, vagy nem tudjuk kinek. Tehát ez az, amit ugye nehéz logikusan összerakni, hogy akkor minek kell. Ő nem szeretné, hogy őt lássák az emberek, akkor minek teszi magát, minek megy ki közéjük, minek keni ki magát, akkor menjen átlagos szürkeegér outfitben az utcára, és akkor nem fogják az emberek bámulni, és nem kell akkor ezen megsértődni, hogy bámulják. Én hiszem, hogy éppen ezt kezdtem el mondani, hogy a nők egymásnak próbálják megmutatni, hogy ők milyen rohadt jók. Tehát az a női faszméregetés. Igen, igen. Hát ez gyakorlatilag pontosan ugyanez, mint nálunk a faszméregetés. Már hogy nem szó szerint, hanem mit tudom én. Nekünk a szép autó, az a nőknek a szépség. A kifestegetett. Ezt én értem is, de mondjuk a férfiak közül is a normálisok nem méregetik a faszukat egymáshoz meg. A nők között is a normálisok nem méregetik a faszukat, ebben biztos vagyok. Már hogy érted, hogy miről beszélek. De ez a dolog tényleg gyakran nagyon örhelyesbe tud fulladni, mert akkor nem is értjük, hogy ez a dolog minek szól, és főleg azért nem, mert ugye a legtöbben szépség királynőnek szeretik magukat képzelni. Tehát egyre rosszabb, mert régen voltak átlagos csajok, meg voltak jó csajok, de ma már a húnyáska szerencsétlenek is magukat valami szépség királynőnek képzelik, és erre ugye nem akarok konkrét példákat mondani, mert nagy sértődés lenne belőle. Pedig tudnál. De tudnék, abszolút tudnék, tehát konkrétan én ismerek olyan csajokat, akik pótnyomorékok, szegények, de ők például bikini bajnoknak képzelik magukat, és természetesen majd versenyre akarnak, és nagyon azt hiszik, hogy ők nagyon szépek, pedig kis rúdbogár fejük van, amivel nem fognak tudni semmit csinálni, és nem lenne ezzel gond, ha fölismerné mindenki az ő lehetőségeit, és kevésbé nyomná a szexit, meg kevésbé nyomná a kilóvakolatot, mert kilóvakolattól senki nem lesz szebb, az igazság. Van olyan csaj, akinek jól áll, aki van sminkelve. A kilóvakolat az egyébként még a kisebbik probléma, a nagyobb probléma az, amikor van egy ronda nő, mert lássuk be, hogy mondjuk van ronda nő, és ő elkezdi magát mutogatni, és elkezd nagyon kevés ruhába járkálni, és ilyesmi, és az úgy erről ennyi beszélek, ronda. Erről beszélek, tehát Oké, de mondjuk a smink az ritkán ront. Még mondjuk a kevés ruha egy ronda nőn, az pont olyan dolgokat fed fel, amit nem kéne. Nem arról van szó, hogy ront-e, hanem arról van szó, hogy szánalmas-e, amikor valaki erőlködik. Tehát amikor a csúnya, lapai parasztpicsa feljön a faluból, és azt hiszi, hogy ő a szexilány, mert most az a divat, hogy mindenki szexilány, és felveszi ezt a hülye viselkedés mintát, és azt hiszi, hogy ez jó. Egyébként képzeld el, a múltkor egy liftben voltam egy bevásárlóközpontban, és beszállt mellém két picsa, az egyik gyerekkel volt, másikról azt jegyeztem meg, hogy az arany és a rózsaszín kombinációjában írt felöltözni, írt szexin, és figyelj, azt gondolnád, hogy ezek igazi ostobenkó kurvák voltak, hogy egy South Park fejezéssel éljek, és hallod, nekiálltak ott a tükör előtt igazgatni a hajukat és csicseregni, és agyhalál, bazd meg. Azt hittem, a lift leszakad ennyi észtől. A pontosan olyanok voltak, amilyennek kinéztek. Nagyon durva. Tehát durva ezzel szembesülni, hogy ez tényleg így van, de mindig jó indulat találsz hozzá. Ugye a béka zöld... Hozzáteszem, ennek ellenére érdemes jó indulattal hozzáállni, mert biztos, hogy van olyan, aki nem olyan, mint amilyennek kinéz, sőt, lehet, hogy még ők is vannak talán többen. Nem, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Tehát egyre jobban azt látom, hogy például amikor látom ezeket a tuning autós debileket a hangos kipufogójukkal, akkor általában bebizonyosodik, hogy ez nem ízlésvicomos szegény, hanem tényleg egy köcsög. Tehát ki mit mutat magából, általában ez olyan is, nem nagyon szokott ez tévedés lenni. Egyáltalán. Arról nem beszél, hogy mondjuk ilyen ismertünk magát szépnek képzelő, végül is elmegy típusú kislányt, aki nagyon szeretett volna, ilyen ambiciózus volt, de ilyen kis szerény, tudod, ilyen kis szerény, normális, de az ambiciózus volt, az elindult egy-két szépségversenyen, aztán a végénre rühes nagy kurva lett belőle, amikor egy-két ilyen szépségverseny bejött, akkor azonnal plasztikai műtét hegyek, meg a az egyébek, és tényleg kiderült, hogy a kis szerény, kis normálisnak tűnő valaki, az valójában nem olyan volt, csak közben megjött az önbizalma. A szar a szar, ennyi. És ha a szar szarnak csomagolja magát, akkor a szar. Tehát általában nem találsz fordított dolgot, hogy valami szarul van becsomagolva, és rendben van ott mögötte minden. Hanem általában ugye belső dolgok jönnek ki, méghozzá elég rosszul. Hát jó, azért szerintem érdemes megvárni, hogy ki hogy viselkedik. A viselkedésből le lehet szűrni valamit, hát, nyilván, kinézet az. Nyilván, de hát ez elég hamar. Vagy az mond valamit, vagy nem. De ugye, hogyha a kinézet nincs rendben, akkor az első jelekre nyugodtan lehet menekülni, és nem kell szóbálni egyáltalán. Na, viszont közben kell zenélnünk megint. Ideje beszélünk egy kis szakmai dolgokról is. J. Cutler vett egy Ducati 1998. Ez teljesen szakma. Igen. Milyen az 1998? Ez egy sportmotor nyilván, tehát ez a Ducatinek az egyik teljes idomos sportmotorja, egyébként nem új. Te el tudod képzelni, hogy J. Cutler egy sportmotoron? Mert én nagyon nehezen. Hát Amerikában az lehet, hogy menő, lehet, hogy ő is rövidgatjában és papucsban fog motorozni. Bízom benne, a hogy nem. Biker Boys-ban a debilek. A Biker Boys egyébként a másik nagyon-nagyon rossz film. És nehéz eldönteni, hogy melyik szarabb. Szerintem a Biker Boys az még szarabb. A most. Egyébként Tork az eredeti színe. Szóval nézzétek meg a Biker Boys-t, ha igazán szart akartok látni. Egy ilyen morálisan is gané történetet. Idióta feka, ilyen teljesen ízléstelen, ruppótlan, sportmotoron feszengő parasztokkal, akik persze arra nem képesek, hogy normális öltözéket felvegyenek a sportmotorra. A legviccesebb az, hogy a főszereplő, akit egyébként azt hiszem Lawrence Fishburne alakít, ha jól emlékszem, ő például ilyen chopperes Jackie-ben Tessen Gal Suzuki Hayabusán. Na mindegy, a Ducati 1998 egyébként, mint mondtam, nem új motor, 2009-ig gyártották. Igazából 2007-től gyártották 2009-ig, tehát nem túl sok hegy, és már megvan az utódja. Az 1198, amit azt hiszem Panigale-nak hívnak már, nem vagyok benne biztos. De közben rájöttem, hogy nem Panigale-nak hívják, mert a Panigale az az 1199, ami a 1198 után egyel történet. Ez egy matematikai, és ezt tudtuk rakni. Tehát az a lényeg, hogy 1098 a J. Cutler motor jött, az 1998-99 az a Panigale. Na mindegy, ez egy V2-es, pontosan egy L2-es sportmotor, baromi erős, 173 kilós és 160 lóerő, ami egyébként így súly lóerő arányban azt jelenti, hogy ez elég nehéz az úton tartani, tehát könnyen emelgeti az elejét, és hát az ilyen motorokkal meg lehet halni. Egyébként egyáltalán nem jó vezetni, rohadt kényelmetlen, igazából versenypályára való, nem tudom mi a francot akar J. Cutler egy ilyen motorral, pont valaki, aki ugye testkultúrában érintett, akik vigyáznia kéne, hogy ne törje össze magát motorral például, mert az neki elég sokba fog kerülni. Hát J. ezt már lazábban kezeli, tehát neki nem kell már megjelenni. Gondolod, hogy gondolod, hogy nem kell megjelennie, és nem szeminálmozik, és neki jó, hogyha rokkantul néz ki, vagy lefogy 47 kilóra. Hát nem jó, de most már sokkal inkább elmegy, mint akkor, amikor mondjuk élversenyző volt. Hát igen, annál biztos, hogy jobban elmegy, de hát attól függetlenül nem biztos, hogy ezért nagyon... Meg egyébként J. Cutler azt szerintem szereti a járműveket, az ilyen gyors járműveket, mert tudjuk, gondolok? Hogy a múltkor vett egy Ferrarit is. Most meg vett egy ilyen Ducatit. Szerintem ez a J. az most már így unja azt, hogy olyan nagyon vigyázzon magára évtizedeken keresztül, mert ugye ezt csinálta, ami testépítő volt, és akkor most egy kicsit úgy szeretne élvezkedni. Amiben én igazából nem látok semmi kivetni valót. Most már van pénze, megvan oldva minden. Az a jó, amikor a hurka, aki az életében nem ült egy kurva motoron, az meg nem lát kivetni velőt abban, amikor egy agyhalott vesz egy használhatatlan motort, amit én, mint motoros elmagyarázok, hogy nem jó semmire. Ez jó, szép volt hurka, szép volt bazd meg, kiváló. Annyira durva, mondom egy szar, ennyi. Nem jó semmire. Hát a Jaynek tetszik. Hát kis ennyi. Ugye. Valószínűleg erről van szó, hogy Jaynek tetszik, és nem fog fele motorozni lófasz se. Ja, hát ez meg a másik. Ez lesz itt a történet. Lehet, hogy ez neki csak pöcs hosszabbító. Mindenkinek ez a mániája egyébként, aki elkezd motorozni, hogy a sportmotorok tetszenek, és egy hülyének se tudom megmagyarázni, ne vegyél sportmotor, mert nem jó semmire. Forgatni kell, mint a hülye. Ki kell menni a városból vele. Mikor kimész a városból, vagy elindulsz a lámpánál, és bent vagy a városban, akkor fél órát kell forgatnod, mire elkezd húzni végre. Nem jó, egyszerűen nincsen nyomaték alul. Nyilván a Ducatik azért máshogy működnek, tehát az, mivel két henger csak azért nyomatékosabb, de egy rohadt kényelmetlen szar. Van erre egy egyszerű sztorim, a Winkler egy ugyanez a motor, pár generációval korábban, talán a 998-as volt, akart egy ölt venni, mert tetszett neki, elment a csávóhoz, aki őt felismerte, és azt mondta neki, hogy figyelj, próbáld ki, de ezt a motort nem fogod megvenni, én nem ajánlom neked. És mentek egy kört, és utána sírva adta vissza a Winkler, és ült vissza a saját motorjára, könnyekkel a kis szemében, mert rájött, hogy ez tényleg egy szar, és semmi értelme ilyen motort venni. Ennyi. Fejezzük be J. Cutler motorját azzal a gondolattal, hogy J. Cutlernek egy normális motort kellett volna venni, nem egy ilyen pucsítós szar. Ugyanis a motorpiacon rengeteg normális motor van, például a Yamaha V-Max, amivel szintén meg lehet halni, de azzal legalább lehet normálisan motorozni közöttem is. Szerintem nincs az a kétkerekű jármű, amiben ne lehetne meghalni. Egyébként tehát még a háromkerekű gyerekbiciklivel is meg lehet halni. Ha a parasztok száguldoznak, te meg éppen lemész a járdáról, mert gyerek vagy, és nem vágod még ezt a dolgot, hogy hol lehet kimenni, vagy nem. Na egyébként van egy sztorim, egy gyerek sztori. Lehet, hogy ezt is audioblogban kéne elmondani. Nem tudom. De ne tudjam. Na, van a Maci. Maci az én lányom. Ő hívják Macinak, mert olyan, mint egy Maci. Dönte. Ja, nagyon viccesen megy. Na, az a lényeg, hogy nálunk ugye az evés az probléma, mert a gyerekek azok olyanok, hogy vagy esznek, vagy nem. Hiába van éppen étkezési idő, ő van, hogy úgy gondolja, hogy ő nem eszik. Van éppen lefoglalja. A múltkor kitalálta, hogy ő csokit akar enni. Közben ott volt a fasírtja, a csirke fasírtja. Most a csoki nálunk, az a pupidis, vagy pedig az abszeret. Ez a csoki rendes, csokit nem adunk neki. De talán még erre is ideges vagyok, mert anyós rá szoktak fel ezekre a szarokra, és ez se kellett volna, de mindegy nálunk ez a csoki a... Van ez a kiskerek kupid is, tudod? Ja, persze. Na, mondja, hogy ő csokit akar enni. De mondja neki az anyja, vagyis a sárkányom, hogy akkor kapsz csokit, ha megetted a fasírt. Tudni kell, hogy egyszerre kajátunk, van neki kis asztala, az ő tányéri az egyik felén, a kis székével a kanapé felől, meg az én tányérom volt, és én. És mondta neki ugye az asszony, hogy akkor kapsz csokit, ha megetted a fasírtot. És ő fogta, és átlapáltotta a fasírtot az én tányéromba. És akkor kész. De mondtuk neki, hogy hát ez így nem jó. Nem jó, edd meg szépen. És fogta a kis viláját, felvögte a fasírtot, és betömködte a pofámba minden. És akkor kész volt, megettem a fasírtot, akkor így ránézett az asszony, hogy na, csoki. Beszarás. Beszarás, hogy mit ki tudnak kombinálni. Pedig 2,5 éves csak. És összekombinált, hogy hogy oldja meg. Úgyhogy, de én legalább most kaptam enni, és nem éheztem, ahogy engem éheztetnek otthon egyébként. Ez a dolog, már csak így működik. Na, mi az utolsó témánk mára? A Europe Orlando nevű verseny. Jó, ez szakmai dolog lesz, most fog kikapcsolni mindenki. Igen, ezt kár volt a végére hagyni igazából, na mindegy. Szóval a Dani megy. A Dani igen. Most indul, vagy már elindult? Vagy mi van most a Danival? Nem elindult, mert most elindult már. Ked van. Biztosan és a Vivi is. Igen, de a Vivi máshova megy, mert a Vivi a Pittsburgh Pro-n fog indulni a figur kategóriában, a Dani pedig a Europe Orlandon fog indulni, nem a figur kategóriában, hanem a férfi testépítésben. De április első jövőre kiírjuk, hogy a Dani átmegy figur kategóriában. Oho, de vicces lesz. Nem, nem. Nagyon. Milyen formában van a Dani? Te láttad ugye élőben, és nem csak a képeket. Láttam róla a képeket is. Úgy tűnik, hogy én nem néztem meg annyira, megmondom frankon, mert nagyon szofisztikált fotózás volt. Oda mentem, kat, 14 kép, aztán jöttem. Ennyi. Én úgy gondolom, hogy ami neki a problémás rész az a derék rész, és az javuló tendenciát mutat. Tehát, mint a keskenyebben lenne a dereka, sokan azt állítják, hogy most van élete legjobb formájában. Hát ki állít ilyen merész dolgokat? Például a Béla. Ami ugye akkor volt érdekes, amikor a Fibo Pro-n nem tudott elindulni, mert Fibo Pro-val az volt a probléma, hogy nem volt Fibo Pro. Igen, mert ugye Dani odament, aztán nem volt mégse versenyben. Szóval úgy ment oda, hogy már tudta, hiszen egy héttel előre szóltak. Nagyon intelligensen és nagyon udvariasan, hogy tudjad. De azért a Dani nyilván elment, és nyilván nem volt versenyet. Hát nyilván a céges tannon a fonzoránál ott kellett lenni. Az természetesen benne van a dolgokban ilyenkor, úgyhogy nem lehet megúszni ezt a témát. Minden esetre hát az, hogy a mezőnnyel tudni kezdeni, azt nem tudjuk, de hogy a forma az elvileg most jobb lesz, az elképzelhető. Hogy miért lesz jobb, azt nem tudtam megkérdezni konkrétan. Annyit mondott, hogy rámentek egyszerűen erre a részre. Egyébként most úgy néz ki, hogy a mezőny az viszonylag jó lesz, de azért annyira nem kell beszartni, mert valamiért most Orlandóban nem akarnak elindulni ilyen komoly nevek. Ott lesz például Fowad. Ő lesz szerintem a győzelem esélyese, és ő lesz szerintem a legkomolyabb figura. Aki szintén nagyon készült ugye a Fibóra. Úgy állunk. Igen, és ő Fowad tényleg úgy néz ki, hogy ebből lesz valami, mert Fowad azért nem volt olyan marha jó. Talán egy versenyen mutatott olyan formát, amire azt mondtuk valami. Hát én úgy látom, hogy jobb lesz. A kérdés az, hogy ebből majd mit látunk a színpadon, mert egyrészt ez a fő lényeg. Másrészt meg az, hogy mennyire tud javítani a gyengén, de szerintem Fowadnak pont olyan gyengéi vannak, hogy ő nem tud rajta javítani. Hát igen. Neki például pont olyasmi volt, hogy egyszerűen nem jó az izomtapadása, hogy egyrészt, másrészt meg a dereka az nem olyan nagyon keskeny, amivel megint nem lehet mit kezdeni. Tehát mindegy, ettől függetlenül lehet egy olyan brutális kondícióhoz hozni, hogy beszarjunk, és akkor ezzel lehet versenyt nyerni, főleg most. Mert most tényleg ő néz ki a favoritnak, legalábbis a nevek alapján. Aztán még lesznek ilyen figurák, aki mondjuk így viszonylag érdekesnek tűnik, hogy Michael Lockett. Tudod, hogy ki az? Fogalmas. Na, az egy olyan csávó, akit egy olyan 6-8-10 éve elkezdtek hype-olni mindenféle buta testépítő magazinokban, azzal, hogy ő naturális, és úgy néz ki, hogy elképesztő, meg hipertrófikusan a faszom tudja mutálni. Nem röhögtünk ezen valamikor? Nem hiszem, hogy rajta röhögtünk volna, szerintem akkoriban még nem volt rádió, amikor vele foglalkoztak, vagy legalábbis ilyen formában nem volt rádió. Aztán utána meg nem foglalkoztak vele, úgyhogy mi sem foglalkoztunk vele, mert viszonylag reménytelennek tűnt. Tehát ilyen mendemondákat lehetett hallani, hogy fotózás volt, és akkor ott valami testépítővel volt együtt, és akkor az csak bámult, hogy mit eszik ez a hülye, és akkor evett valami kis gyümölcsöt, és úgy durran, mint az állat, meg nagyon izmos volt, és akkor mondta, hogy ja, hát én mindig ezt eszem. Diétáról meg nem is hallott. Na most ehhez képest valószínűleg a naturálságot már nem állítja, mert sokkal nagyobb, meg sokkal izmosabb. Viszont én nem látom rajta azt, hogy be kéne tőle szarni, de ki tudja, lehet, hogy majd csalódunk, és kellemesen csalódunk, és ő lesz a következő Mr. Olympia. vagy nem. Hát vagy nem. Vagy nem, de ugye én ezt gondolom magamtól, tehát a csalódás az onnantól lenne, hogy nem ez lesz. Aztán... Nem nagyon ismerem a mai versenyzőket már igazából, ha nagyon belegondolok, bár itt rámetnénk arra az érdekes témára, amit egy fórumon találtál van egy testépítő fórumon, mert testépítő fórumok még azért léteznek. Hát általában Amerikában. Hát, ja, magyar nyelv közegben nem nagyon... Jó, az amerikai testépítő fórumok is azért erősen tele vannak faszfejekkel, nem? Persze, persze. Azért nem kell félni. Vannak direkt faszfej fórumok. Úgy nevezik őket, hogy Gedmig. Ja. Gedmig az magyarul, akkor faszfejét jelent ezek. Hát valami olyasmi. Itt volt egy olyan topik, amit nekem mutattál, hogy gyakorlatilag azon röhögtek, vagy legalábbis feldobták azt a témát. Először nem értettem, bevallom, hogy miről van szó, mert ott egy rövidítés volt, amit én nem használtam még. Mintha azt mondanánk, hogy MB. Igen. Tehát ők azon röhögtek, hogy googlizás nélkül mindenki írja be, hogy tud-e 10 darab men's buzik versenyzőt mondani. És nem tudott senki. Senki nem tudott. Tényleg. Oda mentek, és akkor elkezdtek ilyeneket írogatni. Nyilván ez valamilyen szinten folyamra volt véve, de ilyeneket írogattak, hogy hát az a csávó, a nem tudom melyik cégnél, az a nagy darab srác, a Mr. Olympia csávó, akinek tudom de mondani a keresztnevét. Egyet tudtak mondani az ügyek, megfigyeltem, hogy nem nagyon volt jellemző, hogy valaki tudott mondani akár 3-at. Nem. Na most ilyen. Hát ez egyébként ez a nagyon-nagyon népszerű sport, ami most a Szent Grál, és amire azt hiszi mindenki, hogy erre kell alapozni. Ez a jövő. Gyakorlatilag nem tudnak az emberek mondani egy darab men's buzik versenyzőn kívül senkit, és általában akit mondanak, az pont az a YouTube-on elhíresült kis Ratyi, hogy hívják. Nem jut eszembe a neve. De én is tudom, Jeff Seed, azt hiszem, úgy hívják. Igen. Az a igazán szimpatikus kis tetű, aki a Trolling in the Hotel című YouTube videóban azt hiszem azt csinálta. Azt hiszem ez volt a címe, legalábbis, hogy a folyosón rohangáltak, bekopogtak különböző szobákba a kis Ratyi barátaival, és amikor kinyitották az ajtót, akkor elkezdtek őrült módon feszengeni. Hogy az ilyen... Istenben nem baszták ki őket 5 perc alatt. Én sem értem. Hát valószínűleg csak azt az anyjuknak meg a nagypapának merték megcsinálni, tehát valószínűleg ismerősöknek, de ez annyira érdekes volt, hogy valaki ezt videóra vette, és gondolták, hogy ez elég színvonalas ahhoz, hogy a világ elég határa. El tudok képzelni, hogy ez a harmadik haverjuk volt. Na, te tudsz-e mondani men's buzik versenyzőt Jeff Seeden kívül? Ő nem. Én is ezt mondok egyébként. Jó, mondjuk de várjál, tudom, hogy van az a panda, akit a múltkor ráfotosopoltak Ronnie Coleman-re. Mi, az men's buzik versenyző? Aha, az valamilyen panda. Aztán, hát nagyjából ennyi. Igazából a helyzet az, hogy mi sem foglalkozunk ezzel, mert minket nem értek. Mi mondjuk szándékosan nem foglalkozunk vele, tehát ez olyan dolog, mint hogyha a világ fajtából kéne 10 darabot felsorolnom. Vagy hát azt még úgy csak-csak. Fonálból. Hát nem hiszem, hogy tudok 10 virágot mondani. Várjál, tulipán, gyereszni az nem jó. Orhidea, azt tudom, mert a harmen orhideát tenyészt. De sokféle orhidea van. Hát mindegy, legyen egyféle orhidea. Tulipán mondtam? Szegfű. Nem tudom. Na, teljesen jó. Várjál. Ubolya. Olyan, de súgtál, hóvirág, rózsa, kaktusz. Kaktusz virág? Az virág? Szerintem az nem virág, az csak valami más. Hilodendron, olyan biztos van, mert kúrva hülyele van, az biztos virág. Van ilyen, hogy tátika. Szerintem virág. Van, de és az talán még virág is. Akkor figyelj, lehet, hogy az valami bokor. A 8-at mondtam. Na, nagyon tűz. Basszus, nem. Fikusz. Nem van, hogy fikusz. Biztos van. Nem ilyen. Van. És még egyet kell mondani, és meg lesz a 10, basszus, gondolkozzunk. Mikulás virág, ez van ilyen? Nagyon kellemes, szerintem igen. Akkor ez már... Vagy lehet, hogy ez valami másnak a népi neve. Sikerült 10 virágot mondanunk, de nem tudunk mondani 10 men's buzik versenyzőt. Legkeményebb, hogy ha megkérdezem, hogy hány magyart? Hát nagyjából egyet sem. Hát, egyet sem, akit érdemes megemlíteni akár. Hát egyet, így mondtál, amikor beszélgettünk még adás előtt, egyet mondtál, aki Magyarország disztrógere, és... Ugye nem beszélünk róla, viszont eszembe se jutott, hogy men's buzik versenyző, tehát ez a durva. Akkor esetleg, hogy tényleg. De hát talán egy-két név jut eszembe. Nekem viszont frankó nem jut eszembe több. Tehát én nem tudok senki más mondani. Nekem egy-két név, hát egy-két név talán eszembe jut, de zömmel ez is úgy, hogy nem emiatt, hanem más miatt. Tehát ilyen különböző ilyen pregyka szintű botrányos dolgok miatt jutnak eszembe nevek, de ezekről nem beszélünk. Na mindegy. Szóval ez az a sport, ami most a jövőt megváltja. Egyébként itt mondták nekem, vagy írták a fórumon pont azt, hogy hát a Velvet című nagyon színvonalas szennymagazin, mint volt a mostani hétvégén megtartott általunk szintén leszart rendezvényen, amiről egyáltalán azért tudunk, mert a SciTech Row felhúzó verseny ennek a keretén belül volt. Én ezeket a dolgokat úgy oldom meg, hogy vagy általam nem reklámozni kívánt rendezvény keretén belül van egy olyan verseny, ami számunkra érdekes, hogy egyszerűen csináltatok egy külön plakátot szervezővel, amire nem írja rá azt a rendezvény. Elmondtam most egy igazi kulisszatitok, hogy ja, ez igazából nem kell most ez a hamisított ampulla, amit visszaadta a kezembe, amivel most itt játszottam. Hétvégén volt egy SciTech Row felhúzó verseny, ez a lényeg. De közben a nagy rendezvény keretén belül ugye volt mindenféle ratyi meg ricsa kategória, és akkor itt többen ki voltak akadva, hogy a Velvet című nagyon színvonalas magazin az miket írt ezekről a dolgokról. Például állítólag volt egy olyan cikk, ami azt árjálta, hogy milyen pofákat vágtak a testépítő fiúk, bár megjegyzem, hogy nem volt testépítő kategória, csak men's buzik, de most ez egy seg velvetes fogyatékos velvetes újságíró. A velvet olvasó sem érti, meg nem is kell érdekli tudni. Igazából. Az a lényeg, hogy senkit nem érdekel semmi, csak írjunk valami szart, és akkor az jó, mert akkor ebből keresünk pénzt. A velvet azt megjegyzem, ezek az emberek azért, akik mondjuk velvetes újságírók, remélem mindenkit megvigasztal ez a tény, ha ezt elmondom, hogy ezek az emberek annyit is keresnek körülbelül, amennyit él, amit csinálnak, úgyhogy nem kell nagyon őket piedesztára emelni, hogy ők mekkora nagy újságírók. Szerintem egy Tesco pénztáros fizetésével vetekszik az, amit ezek az emberek össze tudnak szedni, és pontosan ezt is érdemlik, hát ezért is dolgoznak ilyen színvonalon. Szerintem ezt sem érdemlik. Szerintem ki kell hát baszni, és meg kéne szüntetni ezt az egészet. Hát igen, ez szinte egyértelmű, de hát ez ugye igényszintet szolgálunk ki, ez van. De tény, hogy a szarunk bele munka az általában olyan fizetséget is szokott kapni. Tehát az élet, nem mondom, hogy igazságos, de egy csomó dologban azért igen. Igen, és egyébként akkor is, hogyha úgy látod, hogy nem. Tehát lehet, hogy ez az ember igen. Azt kommunikálja kifelé, hogy neki baromi jól megy, meg neki kurva. Hát most erre a megboldogult FHM magazin jut erről eszembe. Igen, az tipikusan ilyen volt. Ami tipikusan ilyen volt, a csajozás, a sör, meg... Ez a téma, én az FHM magazinon úgy ismerkedtem meg, hogy egyszer Lantos Johnny-ról említették meg, hogy meghalt, ami miatt Lantos Johnny beperelte őket, és egy helyreigazító ikket kellett lehozniuk. Lehet, hogy nem perelte be, csak az ügyvéd elintézte, hogy eljusson eddig az ügy, és perren kívül megegyeztek. Az feltűnő volt annak idején, amikor még én is olyan naív voltam, hogy foglalkoztam ezekkel a dolgokkal, hogy reagáltam mindenre, amikor testépítést fikázzák, akkor feltűnt, hogy a FHM magazin minden számában volt valami testépítés fikázás. A más nem, akkor egy hihető történet arról, hogy a Gyökér meg a haverja elmentek a Balatonra, megláttak két csajt, aki tetszett nekik, csak a két csaj az két kigyúrcsávóval volt, de attól függetlenül összespanoltak, és mondták a kigyúrcsávók, hogy menjenek velük bulizni, tehát gyakorlatilag söröztek a nyaralóban, és amikor a két kigyúrcsávó elment sörért, akkor ők megbaszták a csajokat, és én egyébként ezt tökre elhiszem. Ez teljesen reális. Tehát a kigyúrcsávoknak a női azok úgy működnek, hogy szeretnének ilyen kisebbségi érzéses nyomorultakkal, akik kigyúrcsávónak tekintenek valakit. Én például senkit nem tekintek kigyúrcsávónak, ugyanis nem nézem egy ember, hogy mennyire izmos, de szarom. Tehát amikor ugye azt nézzük, hogy egy ember mennyire izmos, az egy szakmai dolog a testépítő versenyen, de én amúgy egy nálam kétszer izmosabb embertől nem érzem magam kisebbnek, sőt egy 20-szor izmosabbtól se, mert leszarom ugyanis, hogy mennyire izmos. Kurvára nem érdekel. És ez fordítva is működik egyébként, a törpe fogpiszkálónál sincs semmi. Tehát az is ugyanolyan ember, mint mindenki más, és akkor mi van? Persze. Hogy tehát a kisebb emberre nem is releváns mindegy. Az se, hogy dagadt, nem releváns nem, az se, hogy szemüveges, nem releváns az ami se, hogy számunkra keze. Számít, az, hogy mi van a fejében, meg milyen ember, persze. Az, hogy hogy néz ki, az mindenkinek lehet a saját problémája, ha nem elégedett magával, de ha meg elégedett magával, akkor még probléma sincsen. Tehát egy olyan degeneráltnak, aki eleve ilyen sztereotíp baromságot tud írni, és ugye a kisebbségi érzésről szólt az egész történet, hogy bepozicionáltam magam a gyúrossal szemben, és nagyon bizonyításkényszerem volt, hogy a gyúrossal szemben valamit most csinálok, és akkor megkúrtam a nőjét. Na most egyet tudjatok, ezek az olvasói levelek, ezek tudjátok mennyire olvasói levelek. Annyira, hogy a Piste írta a szerkesztőségből. Annyira, hogy tök véletlenül ugyanabban a stílusban vannak megírva. Mint az összes cikk, persze. Tehát gyakorlatilag, akinek van egy kis rutinja, az azért össze tudja rakni az írásképből, hogy hány óra van. De ami a legjobb az egészben, hogy tudom, hogy ezeket az újságokat, ami arról szól, hogy ilyen menők vagyunk, olyan menők vagyunk, a csajok, sör és ennyi, és mi vagyunk a Janik, és bulizunk, ezeket mindig nyomorékok írják. Valóságban ezeket az újságokat, így ahogy mondom, nyomorékok írják, akik kurvára nem csajoznak, lehet, hogy söröznek, mert az nem kell ész, és kurvára nem buriznak, és kurvára nem menők, és semmi, és általában csórók is. És amikor megy a nagy menő autós történetről, nagy arccal előadjuk a dolgokat, akkor sincsen semmi a valóságban mögötte. És egyébként a legdurvább az volt, amikor az F3 képes volt egyszer egy úgynevezett stábfotót lehozni, ahol tökéletesen látszott, hogy nyomorékok mind festőruhába öltöztek be, ez egy nagyon okos ötlet ám, festőruhába öltözzenek be, hogy ne látszódjon annyira, hogy mennyire nyomorékok. De egyébként szoktak ilyen szerkesztőségi fotózások lenni, a Total Car-nál is volt ilyen, minden karácsonykor van. Most az utóbbi időben már nem megyek el. Ennek mi a célja egyébként? Nem tudom, fogalmam sincs. De ezt előtték ők is, ezt a ilyen festőruhába beöltöző dolgot, és én mondtam nekik, hogy gyerekek, gratulálok, ez kúrva szállalmas szerintem, de hát ez van. Viszont hát megcsinálták, mert ez alakul. Viszont ott ugye Total Car-nál nem válsz el semmit, mert ott nincsen olyan hű, de nagyon nagy szellemi felsőbbrendűség, meg nem adják elő a nagyon nagy menőt. De aki mondjuk külső hát szemléről... Hát egyébként, hogy szakértők gyakorlatilag autókról írnak, és szakértik az igen, autókról. Igen, de aki hát külső ennyi? Szemlélő, az azért azt gondolja, hogy esetleg az autós újságíró egy nagyon nagy bájer, és valójában nem erről van szó. Tehát a Total Car szerkesztőségben és a legtöbb embernek szar autói vannak, tehát ők nem a legújabb Mercedes-re járnak, mert ők az autós újságírók. Ugyanez nem feltétlenül durva annyira, mert van egy csomó autó fanatikus a szerkesztőségben, aki ugyanúgy, mint például én, a régi szar autókat kedveli, és azokat foldozza, de nem is adják elő, mert ők megírják a rém történeteiket a szar autóikkal, viszont ellenben az FHM az előadja a nagy Übermeier stílust, miközben tényleg az újságírók egy dolog mögött teljes mértékben szarok, tehát ha tehetitek az életben, akkor nyugodtan menjetek be egy Index szerkesztőségbe valahogy, és nézzétek meg, hogy kikírják a Velvetet, és akkor hát lehet, hogy egy kicsit rátok fog jönni a rögögörcs. Tehát milyen emberek voltak azok, akik azzal voltak elfoglalva, hogy a testépítőnek zsúfolt mens buzik, azok milyen pofát vágtak. Hát nem azt kritizálták rajtuk, amit lehetne, hanem valami bele kellett kötni. Tehát nehogy az legyen, hogy van, menjünk egy rendezvényre, ahova egyébként valószínűleg pénzért mentek, mert szerintem ezt megvették, de hogy az legyen, hogy oda megyünk, és akkor már normálisan viselkedünk, ha már úgy bánnak velünk, hogy meghívtak, akkor valami normálisat írunk, mert meg lehet ezt gonzóba írni, ha nem érdekli őket, de akkor írjunk valamit, érted? De ez a szint, ez nagyon az alja, és mindig ez van egyébként, de akkor is meghívják őket, mert ez így jó mindenkinek, és akkor így gratulálok, egy kalapszar az egész, úgy, ahogy van. Hát igen, ezt csodálatosan elmagyaráztad nekünk. Remélem, hogy mindenki érti, és nem kell ezt többet elmagyarázunk. Na, majdnem elfelejtettünk beszélni a Viviről egyébként, aki élete első profi versenyén lesz most. Ez az első? Most debütál? Persze. Amúgy nem tudom igazából, hogy mit mondhatnánk a figyúr kategóriáról, mert szart se értünk hozzá. Meg nem is nagyon foglalkozunk. A Vivi nagyon jól néz ki. Vivi nagyon jól néz ki, és elég jó esélyi vannak. Tehát olyan szempontból néz ki jól, hogy az, amit preferálnak például az amerikai bírók is, az az alakja, aki megvan. Hát, Amerikában szeretik a kicsi alacsony nőket. Kicsi alacsony nőknek van egyfajta aránytalanságuk, azt is szeretik, és jól pontozzák, és a Vivinek megvan az a keskeny derék, és nagyon véja alak, és kis csúcsos vállak, amit általában szoktak preferálni. De én nem láttam a többi versenyzőhez képest, csak magában láttam, mikor Béla elintézte, hogy Kai Green megnézze a Vivit, a Kai Green legnagyobb örömére, mert Kai Green mindenre számított, csak erre nem nyilván. Mert nem tudom, hogy ő belül agyfaszt kapott-e, hogy azutuk után, amit még ott nyaggatták végig, meg a leírogatás, meg a Vivit meg kellett nézni. De hát végül is a Vivi ugye jól beszél angolul, eldumáltak a Kai-ja, minden oké volt. És akkor láttam én is, hogy a Vivinek milyen formája van, és úgy gondolom, hogy nagyon rendben van a felkészülése. Ez egy olyan méltó forma, amivel ki lehet menni profiba. Hogy ezt hogy fogják értékelni, azt nem tudom, de nagyon elképzelhető még az is, hogy jól. Hát bízunk benne, hogy jól. Hát igen. Hát igazából a Zsuzsi már nyert versenyt, most kíváncsi vagyok, hogy a Vivi az mit tud majd. Egyrészt, másrészt meg én nem látok itt óriási neveket a figyúr kategóriában. Hát, tehát azt tudom, ha Olympia például szintű... azt veszem, hogy tavaly ugye láttam élőben a kicsodát, aki amúgy elméletileg nem rossz csaj, és volt Szájteknek fölbérelve a Fibó standon pár évvel ezelőtt. Fogalmam sincs, hogy dehogy nem, tudok kiről beszélni. Nem tudom, kire gondolsz. Fekete hajú, barna bőrű csaj. Ja, a rendőr csaj. Rendőr? India Paulino. India nem? Paulino. Tehát a India Paulino például Prága Pro-t tudott nyerni tavaly, akkor azt mondom, hogy a Vivi 28-szor jobban néz ki, mint az India Paulino. India Paulino úgy nézett ki, mint egy tégla körülbelül formája, és ilyen szinten volt, úgy nézett ki, mint egy tégla, és azon kívül ilyen teljesen zsíros volt, semmilyen egy vonal nem volt rajta, és mégis meg tudta nyerni a Prága Pro-t. Mondom, a Vivi hozzá képest 28-szor jobban néz ki. Az India Paulino az egyáltalán figyúrban versenyez, vagy nem? Szerintem ő bikiniben van. bikiniben van? Aha. Ja, igazad van, bikini. Jó, de a bikini profit, ha megnyerni így. Az igaz, hogy most összekevertem a két kategóriát hirtelen, ami más, de akkor is szarul nézett ki, nem volt alakja. És mégis meg tudta nyerni, de mindegy, ezért rossz. Ebben benne van az is egyébként, hogy India Paulino ismert, tehát igen, nagyon régebben jobb volt. Másrészt meg ez kicsit olyan, mint amikor egy testépítő, mondjuk Ronnie Coleman elkezd átmenni ilyen torzabb kinézetbe, és akkor még mindig nem lehet elíteni senkit, mert Ronnie Coleman az jó. Hát lehet, nem tudom. Már de... valószínűleg a bikini kategóriában ez nem jelenik meg ilyen durván, de talán egy kicsit benne van a pakliban. Igazából azért felesleges ragozni, mert most rossz példát hoztam. Máshol, akivel kéne példáloznunk. Ugye, szóval megy a Vivi a Pittsburgh Pro-ra ezen a hétvégén, és szurkolunk neki, hogy jó legyen. Hogy hajrá! Hogyha akartok írni nekünk bármilyen témában, akkor bodybuilder@gmail.com e-mail cím, azonnal el tudtok érni, és játszunk egy zenét. Meghozzá Slaughtert, amiről majd beszélek is később, de most nem fogok. Ez a Fly to the Angels című szám, ami 90-es évek legeleje. Viszont halásra. Sziasztok!